NOS-journaal. Migranten die de Europese Unie in willen krijgen vanaf 2026 aan de buitengrenzen al te horen of ze naar binnen mogen. Dat is een van de afspraken in het nieuwe migratieakkoord. Migranten uit relatief veilige landen als Marokko en Bangladesh krijgen een versnelde procedure van maximaal 9 maanden. In de tussentijd worden zij vastgezet. Als ze geen recht hebben op asiel, worden ze teruggestuurd. Na problemen in Brabant, Gelderland en Zeeland is het elektriciteitsnet nu ook te vol in Den Haag, de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Dat betekent volgens de netbeheerders dat bedrijven die veel stroom verbruiken de komende jaren daar geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Voor gewone klanten verandert er niets. UNICEF waarschuwt dat zonder schoon water nog veel meer kinderen in Gaza zullen sterven. Vooral in het zuiden van de Gazastrook is er minder water dan de kinderen nodig hebben. De problemen hebben volgens UNICEF al geleid tot 20 keer zoveel gevallen van diarree bij kinderen onder de 5 als normaal. En ook de gemeente Delft heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden van de stad. Burgemeester Van Bijsterveld zei gisteravond op een bijeenkomst dat het stadsbestuur de ogen niet sluit voor de betrokkenheid van haar verre voorgangers bij slavernij. Uit onderzoek bleek dat Delftenaren diep verweven waren met de handel in tot slaafgemaakte. Het weer, vooral in het zuiden en westen nog af en toe zon. In het noorden komen al buien voor en later in de middag en avond volgt overal regen. Het wordt vandaag ongeveer 8 graden bij een stevige westenwind. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Al de hele ochtend zijn er problemen rond Rotterdam. En dat komt doordat de A20 dicht is van Gouda naar Hoek van Holland na een ongeluk bij knooppunt Terbrechtseplein. Het gaat waarschijnlijk nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A4. Door het ongeluk op de A20 sta je ook vast op de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar heb je 3 kwartier vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En je kan daar niet naar de A20 richting Hoek van Holland. In dat geval moet je omrijden. Dat kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Wat verder opvalt is de A15, maar dan van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Echteld en Wadenoijen heb je 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De rijbaan is dicht. Je gaat daar via de vluchtstrook. Omrijden kan ook via de A50 en de A12. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is woensdag 20 december en vandaag... De Spraakmaker. ...is Alexander Pechtold. We zitten 2 dagen voor het kerstreces en ook de verkennende partijen nemen dan even pauze. Mooi moment om met de oude D66-leider vooruit te kijken naar wat ons politiek vlak wat hem betreft te wachten staat. In het Mediaforum. Het was een jarenlange traditie, maar de NOS zendt vanavond het jaarlijkse sportgala niet meer live uit. We vragen straks aan Gert-Jaap Hoekman, hoofdredacteur van NOS Sport, wat de reden daarvan is. En verder... De beste concertfilm ooit gemaakt, staat er op de filmposter van Stop Making Sense. En die stelling blijft 40 jaar nadat de film werd gemaakt nog steeds overeind. Als je het onze gasten in ieder geval vraagt, wat maakt dit Talking Heads optreden precies zo bijzonder? We gaan het straks bespreken, maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Het gaat over onze oude dag. Het bejaardenhuis moet in ere worden hersteld. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het klinkt steeds luider en vaker, ook uit de politiek. Aan een bejaardenhuis, voelt u daarvoor? Ja, dat zou ik wel willen. Het bejaardenhuis moet terugkomen. Ik zit nou in het huis. Bejaardenhuis. Heerlijk hoor. Het credo van de laatste kabinetten was... zo lang mogelijk thuis oud worden en als het echt niet meer kan... dan is er plek in het verpleeghuis. Dus wij zien een steeds groter wordende groep die eenzaam is... die minder actief is. U woont hier zelfstandig, ja. Die mensen hebben dan de voorzieningen op een toffe afstand. En dat restaurant is in het naastgelegen verpleeghuis. Daar is ook een kapper en een winkeltje. Ja, het is jammer dat het woord van het jaarverkiezing net is geweest. Maar pantoffelafstand is wel een mooie, toch, meneer Pechtold? Ja, vind ik wel een... Ja. Spreekt gelijk tot de verbeelding. Ja, ik denk ook wel gelijk aan pantoffelhelden, maar ja. Ja, die komen er misschien ook te wonen. Ja. Je weet het niet. Welkom als onze spraakmaker. Directeur van het CBR en oud-politicus dus. En volgens mij doelgroep. 58 jaar, dus van 55 plus als het gaat dan begint het wel te komen. Ja. Ja, Sterker nog, ik begreep dat u eigenlijk al woont in een soort van... Een voormalige serviceflat in Wageningen. Okay. Zo'n model uit de jaren 70 waar de senioren wat meer in het bos zitten... van alles voorzien. Nou, dat model dat werkt natuurlijk niet meer. Maar het is nog steeds een complex waar heel veel senioren wonen. En ik woon er ook. En er wonen ook wel wat andere, wat jongeren. Maar juist die combinatie maakt dat mensen heel lang zelfstandig kunnen blijven. Ik zie s'avonds wel alle thuiszorgautootjes aankomen. Dan denk ik, kan die gemeente dat niet regelen, dat dat één organisatie is in plaats van zeven van die verschillende autootjes. Maar er wordt daar geen zorg geboden? Geen zorg. Nee. Je moet wel zelfstandig kunnen wonen. Maar bijvoorbeeld glas en papier wordt bij je voordeur opgehaald. Er is nog een receptioniste. Er zijn wat klusjes mannen die dingen doen. En ik denk dat dat een fase is die je, als je in een gewoon huis woont, ja, dan heb je veel meer van dat soort hulp nodig. Mm-hmm. Dan lukt het niet. Maar zit je in een complex waar mensen ook een beetje op elkaar letten en dat soort dingen voor je doen, dan hou je het veel langer vol. En ik denk ook dat soort combi's, bijvoorbeeld ook een ander probleem, studentenhuisvesting. Dus als je senioren en studenten op een goede manier mixt, dan kunnen we wat meer voor elkaar zorgen in plaats van alle hulp van de overheid te krijgen. In Utrecht, in de wijk waar ik woon, heb je een soort gemixt studentenhuis en een seniorenflat. Dat gaat prima, samen op? Tenminste, ik ben daar nu niet zelf binnen geweest, maar ik lees daar altijd wel interessante verhalen over, dat juist wel goed gaat. Ja. Gert-Jaap Hoekman, goedemorgen. Goedemorgen. Van NOS Sport, hier voor het Mediaforum natuurlijk alvast. Maar zou je het zelf ook zien zitten? Ik zit er even over te denken. Van achter, als je dan, 2 jaar, 3 jaar? Ja, precies. Als je 58 bent, ik heb het gevoel, maar dat kan misschien ook komen doordat ik zelf ouder word, maar mezelf nog wel jong voel, dat ik het gevoel heb dat ouderen nu jonger zijn dan ze vroeger waren. Ja, dus maar dat is misschien ook omdat je zelf die leeftijd op een gegeven moment... Ja, maar mijn ouders zijn in de 80. En die zie ik helemaal niet in zo'n flat wonen. Dat is misschien ook een beetje anekdotisch dan, hoor. Terwijl mijn oma, de moeder van mijn moeder, daarvan is mijn herinneringstip: zondag 5 uur, lauwe Fanta en een koekje. Ja. En kleine kamertjes en pestgedrag. En super warm. Dat je je trui uittrok voordat je naar binnen ging. Of zo. Maar zij was denk ik jonger toen dan mijn ouders nu zijn. Ja. Terwijl ik haar echt heel oud vond. Maar dit beeld, wat nu eventjes zo alvast wordt genoemd: het pesten, de doorgekookte bloemkool, de lauwe Fanta. Dat gaan we ook niet nu in 1 keer bejaardenhuizen idealiseren. Nu de roep er is om terug te laten keren. Want dat was ook een bejaardenhuis. Dat model, was dat verschrikkelijk. Dat moet je niet meer hebben. Nee. Ondenkbaar. Nee, de generaties die er nu aankomen willen gewoon ook zelfstandig dingen. Hè. Ik bedoel, daar, als je dan een glaasje wijn wilde, dan moest je jarig zijn. Ja, kom op, ik drink zelf. Ja. Ik weet zelf wel wanneer ik een glas wijn drink. Advocaatje. Ja. Advocaatje met lachen, toch? Dat was het. Dus dat komt, dat, nee, laten we dat niet idealiseren. We gaan naar de bellers toe. Het bejaardenhuis moet in ere worden hersteld. Mevrouw van der Kooi belde ons vanuit Amersfoort. Ja, ik ben helemaal voor dat het bejaardenhuis weer terug moet komen. Verzorgingshuis of seniorenhuis, hoe u het maar noemen wil. Ik stel me het altijd voor, ik woon nog thuis. Ik ben nog maar 83. Ja, als je alleen komt te staan, wat hier niet het geval is, dan heb je het ben je zeker afhankelijk van anderen, van familie. Als je dat niet hebt, en er zijn er vele, ik word er ook eentje van die mijn kinderen in Canada heeft. Dus kan ik niet op terugvallen. Maar ook de eenzaamheid, vooral voor de eenzaamheid van mensen. En in een bejaardenhuis, je moet er natuurlijk zelf iets voor doen om in contact te komen met anderen. Maar toch, je hebt eerder de mogelijkheden zijn groter om contact te hebben, niet te vereenzamen. Ja, dat is eigenlijk wat hier aan tafel ook al even werd genoemd. Hè? Dat je een beetje bij elkaar kunt zijn, ook een beetje naar elkaar kunt omkijken. Nou, en ook misschien, bedenk ik nu hoor, dat kinderen nu wel wat vaker misschien op afstand wonen dan vroeger het geval was. Dat weet ik niet hoor, maar dat kan me eens bij voorstellen. Zeker. Niet per se een vanzelfsprekendheid. Nee. Dat je inderdaad de oude dag van je ouders verzorgt. Nee. Nog maar 83 jaar oud. Ja, mooi. Dat mevrouw van der Kooi dat zei. Dick van der Maat, goedemorgen. Ja, hoi, met Dick van der Maat. Maar 76, toch? Maar ik ben gewoon 76. Nou, mevrouw van der Kooi, die zei net, ik ben nog maar 83 jaar oud. Ja, goed, ik ben 76 en mijn vriendin is 71. Mijn oma hield overigens niet van lauwe Fanta, maar woonde in het Dreeshuis en had het daar prima naar haar zin. En ik woon met mijn vriendin Monique in Amsterdam. En ik zou heel graag hebben dat er in Amsterdam een senioren of bejaarde of oude mensenhuis, noem het zo je wil. Ik heb niets tegen de kreet oud. Dat ben ik namelijk. En ik heb niks tegen mezelf. Maar ik zou dat heel graag willen. Wij hebben geen kinderen en weinig of eigenlijk geen familie. En dat hebben er veel meer. En daar is niks triest aan. Dat is zo het is. Maar daar kan ik dus geen beroep op doen. En dat wordt allemaal geroepen in uitzendingen. Ja, dan komt uw familie of uw buren. Het mantelzorgen. Dat klinkt allemaal zo mooi. Ja. Maar tja, zo mooi is het niet. Nou, volgens mij is dat ook waar de discussie nu ook weer uit voortvloeit. Dat er eigenlijk een te groot, een gapend gat is tussen dat thuis blijven wonen en ervan uitgaan dat iedereen maar die zorg wel zelf kan regelen. En het verpleeghuis waar je dan uiteindelijk zou kunnen belanden. Ja, dan moet je bijna dood zijn. Oh ja, daar heb je een stevige medische indicatie voor nodig. Want ook daar zijn de plekken schaars. Ja, ik kom er gewoon bijna dood, hoor. Ik bedoel, ik vind het leuk dat je het verzacht. Maar daar moet je toch wel iets ergs hebben waar je niet mee blij van wordt. Ja. En dan mag je naar een verpleeghuis. Nee, ik wil blij zijn in een bejaardenhuis, of hoe je dat feestje maar wil noemen. Ja. Daar wil ik gewoon nog gelukkig kunnen zijn. En ik ben nu nog in het bezit van een aantal jazzorkestjes waar ik in speel. En dat is allemaal prachtig. Maar dat houdt misschien ooit een keer op. En ik zou heel graag in Amsterdam met mijn vriendin in een gewoon goed bejaardenhuis, seniorenhuis, willen wonen. Om daar gewoon de verzorging te krijgen die ik dan vast en zeker nodig heb. Ja, maar dan wel pas op het moment dat je het nodig hebt. Want dat was natuurlijk ook het idee van een bejaardenhuis. Dat je kunt of wil. Ja. Mag best iets eerder. Daar is helemaal niks mis mee. Ik bedoel, wanneer heb je het nodig? Nee, ja, ik zie aan mijn oom en tante, die zitten daar al jaren. En die koken ook één keer in de week voor de oudere bewoners. En die hebben het fantastisch met elkaar. Dus, Ik wil er morgen in. Ga ik overmorgen kerstliedjes voor de andere bewoners op een piano spelen. Ik vind het prima. Ik zou er zo in willen. Ja. Dank u wel, meneer Van der Maat. Dick van der Maat was dat. Dielke Biesma is directeur van Home Instead. Dat is een organisatie die zorg levert aan mensen met beginnende dementie. Mevrouw Biesma, goedemorgen. Goedemorgen. De mensen, neem ik aan, waar u dan mee werkt of voorwerkt, die wonen voornamelijk nog thuis. Wonen allemaal thuis. Ja. Ja, ik ben een jongere van vroeger. Ik ben 59. Mm-hmm. En het motto is ook wel, denk ik, oud worden moet je jong leren. We moeten ons bewust zijn dat relaties belangrijk zijn. En open oog hebben voor, hoe we er toch met elkaar de toekomst tegemoet gaan. En wij hebben echt als motto langer gelukkig thuis. Wij geloven er ook in dat mensen heel graag in hun eigen omgeving willen blijven. Mm-hmm. Alleen dat ga je daarvoor doen. Ja, want de mensen waar u voor werkt, dat is wel echt eigen keuze. Of deels ook nood dat ze gewoon nog thuis blijven wonen. Nood. We hebben iets van 2000 initiatieven van een soort zorgzame gemeenschappen. Waar echt hele mooie voorbeelden zijn, waar dus de inwoners voor elkaar zorgen. Niet alleen de ouderen die voor ouderen zorgen, maar waar ook anderen voor elkaar zorgen. Een Auschwitzzorg, Amerika was op tv met het Leefhoes in Limburg. Hartstikke mooie initiatieven, maar het is voor mensen die zelf de deur uitkomen, mensen die zelf het initiatief nemen, vaak ook mensen die dan net iets meer hebben dan alleen een AOW. En ik denk dat het goed is dat we met elkaar kijken, dat we met name voor die groepen die buiten de boot vallen, dat we daar ook de aandacht voor hebben en erbij betrekken. En de vorige spreker, ik viel in bij mevrouw van nog maar, wat was het? 83. Nee, 83. We hebben het iedereen vindt het belangrijk dat we willen ergens bij horen. We willen deel uitmaken van. En hoe gaan we dat ondersteunen, dat mensen nog steeds fijn in een leefomgeving mogen zijn? Ja, maar is dat centrale woonvorm? Is het dan vooral ouderen bij elkaar? Of zit u ook meer, want dat gaf Alexander Pechtold net aan, en meer mensen van zorg nou dat je eigenlijk gewoon verschillende generaties bij elkaar zet? Juist. En doe dat daar waar je woont. Oude bomen moet je ook niet allemaal gaan verplanten. Mm-hmm. Doe het daar waar je woont en kijk wat er daar kan. En we kijken ook weer te veel naar de overheid die moet dan panden neerzetten. Hè? Waar de vorige meneer uit Amsterdam die zegt, ik wil graag in zo'n huis. Ja, maar dan wachten wij. Dat duurt jaren voordat er een initiatief is. En we hebben heel sterk, vind ik, een scheidslijn tussen wat we dan noemen, zeg maar, cure and care voor de zorg, die dan gemedicaliseerd is, die op basis van indicatiestelling. Ja. Met dementie is dat, vind ik, heel absurd eigenlijk. Als je geen diagnose hebt, ga je lekker in je auto rijden en je gaat alles doen wat je wil. En je krijgt dan bij de geriater de diagnose dementie. En er wordt meteen gesproken van, je mag geen auto meer rijden. En op die dag ben je nog net als gisteren. Ja. En ik vind dat zo jammer. Dus mensen kunnen misschien eigenlijk veel meer dan waar ze toe in staat worden geacht. Ja, wij zien dat. Mensen kunnen zoveel meer. En we hebben zulke mooie initiatieven die wij ook zien. We hebben onze medewerkers die mensen weer gewoon een soort routines weer aanleren. Dat kan. Alleen we gaan zo snel iemand in die zorgmodus zetten. En dan denk ik, wat is dat jammer. Want het gaat erom om die mens te zien. En niet de beperkingen die iemand heeft. Ja. Alleen we zijn zo individualistisch geworden. Hè. Vroeger had je de kerken, de verenigingen waarvan alle dingen samen gedaan werd. En de zorg ook, hoor. Ja. Wij moeten zo strak op minuten, als het ware, werken, willen ze allemaal rondkrijgen. Mevrouw Biesma, volgens mij, onderbreek ik u weer, sorry. onderbrak ik u net toen u iets over uw vader wilde vertellen. Tenminste, daar begon u zin mee. Ja, mijn vader is 91 en die woont in de Achterhoek. Ik woon in het Westen. En ik ga er echt in voor de gezelligheid. Hij is wel doof, maar hij kan ze nog heel goed redden. Fysiek wordt wel wat minder. Maar hij woont echt in een hofje. En daar is zeg maar oog voor elkaar. En dat is dus ook niet alleen oud. Is nog actief in allerlei dingen. Lid van een kerk, daar kent hij mensen. Ze ontmoeten elkaar. En dan denk ik van, vind ik gaaf om te zien. Ja, en dat is gewoon een particulier initiatief geweest. Dat is gewoon, dat doet hij zelf met elkaar. Daar komt geen geld bij kijken. Kijk, hij zoekt de aandacht. Hij geeft aandacht aan mensen. En wij hebben aandacht eigenlijk uit ons hele... Aandacht was eigenlijk de basis van de hele thuiszorg. Ja. Van het oog hebben voor elkaar. En daar is geen geld voor. Nee, en dat is nu waar de behoefte ook aan is. Mevrouw Biesma, hartelijk dank voor uw verhaal. Directeur dus van Home Instead. Is dat ook, Alexander Pechtold, toch een soort automatisme wat we hebben, dat we er ook wel van uitgaan, de overheid moet het regelen voor ons, terwijl je het misschien veel beter zelf met mensen om je heen zou kunnen regelen? Ik denk dat dat veel prettiger is. Kijk, we kijken voor heel veel naar de overheid. En de laatste jaren is vastgesteld dat de overheid niet alles kan. Ook fouten maakt. En dat we dat met z'n allen dan weer moeten betalen en herverdelen. Terwijl iets meer voor elkaar zorgen, naar elkaar omkijken, dingen doen. Daar heb je die hele overheid niet voor nodig. Ik zit wel meteen te denken, in dit hele gesprek natuurlijk, het term woningnood komt toch ook wel iedere keer bovendrijven, dat je natuurlijk mooie idealen kunt hebben, maar daar ook wel ruimte beschikbaar moet zijn. Ja, maar het geeft ook weer ruimte. Hè? Kijk, senioren wonen vaak in grotere huizen waar de kinderen de deur uit zijn. Iedere verhuisbeweging heb ik ooit eens geleerd toen ik in de politiek zat, op dat niveau zorgt weer voor 5 verhuisbewegingen daarachter. Namelijk dat mensen weer doorschuiven. Ja, en dan zit je wel een beetje met aanbod van woningen waar ook wel de overheid wel degelijk een regie in moet pakken. Zeker. En gaat doen. Brigitte Brinkel belde ons ook vanochtend. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben Brigitte Brinkel. Ik woon in Soest in een oudere flat. En elke zomer, als ik op mijn balkon zie, dan zie ik af en aan allemaal thuiszorgautootjes rijden. Nou, gelukkig dat ze komen, want er zijn heel veel hulpbehoevende ouderen in mijn flat en ook eenzaam. Maar sommige autootjes zie ik wel 5 keer per dag komen. Dat is heel veel verloren tijd. Het is uit onderzoek gebleken dat thuiszorgmedewerkers inmiddels 30% van de tijd rondrijden in plaats van zorg verlenen. En bovendien denk ik dat heel veel ouderen in mijn flat beter af zijn in een bejaardenhuis en daar ook gelukkiger zouden zijn. Bovendien denk ik, al die verschillende thuiszorgorganisaties, het is ook niet efficiënt. Dus absoluut het bejaardenhuis terug. Brigitte Brinkel was dat. Die dus ook de autootjes voor de deur ziet verschijnen. Nou, die horen we vaker vanochtend terugkomen. Anneke Westerlaken is voorzitter van Actis. Dat is de branchevereniging waar 400 zorgorganisaties bij zijn aangesloten. Mevrouw Westerlaken, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit verhaal komt nu in 10 minuten 2 keer terug. Alle autootjes voor de deur van verschillende thuiszorgorganisaties. Sommige 5 keer per dag die voorrijden. Dan denk je dat zou toch effectiever geregeld moeten kunnen worden. Ja, zeker. En dan zou het al helpen dat er regionaal heel goed wordt gekeken naar hoe kunnen die thuiszorgorganisaties samenwerken om aan die vraag te voldoen. En dat zou ook betekenen dat er een beetje van de scherpe randjes van de marktwerking in de zorg moeten worden afgeveild. Om dat meer in samenwerking te kunnen doen dan in concurrentie. Ja, maar waarom als je het gezamenlijke doel hebt, dan zou je dat toch gewoon kunnen regelen? Ja, en in sommige regio's gebeurt dat ook al. Maar we financieren de zorg nu voor een groot deel op basis van volume. Dus hoe meer je doet, hoe meer je daarvoor betaald krijgt. Terwijl het natuurlijk ook goed zou zijn om te kijken, kun je ook naar uitkomsten toe. Dus iemand bijvoorbeeld helpen met zelfredzaamheid moet ook wat opleveren in plaats van meerdere keren per dag iemand gaan ondersteunen. Ja. Maar als je dan, want het gaat vanochtend over, als je dat bejaardenhuis terug zou brengen, dan dat zou in ieder geval een hoop verkeer schelen, als ik zo hoor, want dat hoeft dan niet meer af en aan te rijden. Zou dat een oplossing zijn? Niet het bejaardenhuis oude stijl, maar de analyse klopt natuurlijk helemaal dat er nu een groot gat is tussen thuis wonen en in het verpleeghuis wonen. En dat gat moet zeker worden opgevuld. Onder andere door woningbouw. Het ging er net al over, de woningnood. Mm-hmm. Belangrijk dat er veel meer seniorenwoningen komen. Geclusterde woonvormen. Plekken waar mensen samen kunnen leven, samen kunnen zorgen. En dat zorgt voor doorstroom op de woningmarkt. Maar het maakt ook samen en voor elkaar zorgen wat makkelijker. Ja, daar zijn wel toezeggingen over gedaan door het demissionair kabinet. Is het 250.000 van dit soort woningen? Ja, nog iets meer, 290.000 zelfs. Zo, ja. En dat gaat dan bijvoorbeeld om gelijkvloerse woningen, geclusterde woonvormen. Meneer Pechtold zei het geloof ik al, ook meerdere generaties die misschien samen kunnen wonen en voor elkaar kunnen zorgen. Mm. En daar zullen we het ook echt voor een deel van moeten hebben, want zeggen het bejaardenhuis oude stijl moet terug impliceert ook dat er mensen zijn die in die bejaardenhuizen kunnen werken. En daar zit nou juist het probleem. We zien dat er nu al enorm veel mensen werken in de ouderenzorg. Hartstikke goed, heel fijn. Maar daarvan gaat ongeveer een derde de komende 10 jaar met pensioen. Dus het op peil houden van het aantal mensen dat in de zorg werkt wordt al een enorme uitdaging. Nou ja, sterker nog, volgens mij is dat te zacht uitgedrukt, die uitdaging. Volgens mij stond vanochtend nog in een van de kranten ook dat ook verpleeghuizen zonder mantelzorgers überhaupt al niet meer zouden kunnen draaien. Dus dat tekort is gewoon al heel erg groot. En wordt dus met de vergrijzing alleen maar groter. Dus dan kun je leuk praten over bejaardenhuizen waar mensen al of niet nieuw stellen. Maar dan komt het toch neer op dat mensen het zelf moeten regelen onderling. Ja, dat mensen het meer zelf en onderling absoluut moeten regelen. Dat we heel goed moeten kijken naar waar zijn de mensen die echt heel erg afhankelijk zijn van zorg. En kunnen we het voor die meest kwetsbare mensen het goed in de lucht houden. En wat kunnen mensen ook zelf met behulp van technologie, met behulp van elkaar. Ja, dat beroep zal toch groter worden omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om professionele zorg te blijven bieden. Waarom is het oude stijl eigenlijk? Want u zegt dat als een soort automatisme. Nou hadden we het hier over de doorgekookte bloemkool. Maar ik weet niet of dat het grootste argument is om niet naar oude stijl terug te willen. Nou, er is natuurlijk veel meer mogelijk op het gebied van technologie. De wensen van mensen die zijn nu anders dan 50 jaar geleden. Dus je kunt natuurlijk niet terug in de tijd om het precies op die manier weer te organiseren. Alleen al vanwege de personele kwestie. Ja, u zei vanochtend al tegen een collega van mij, ouderen hebben tegenwoordig 3 soorten yoghurt in de koelkast staan. Dus de eisen zijn wat. Exact. De eisen zijn wat groter geworden ook. Dus eisen zijn inderdaad veel meer op het individu gericht. En we zijn natuurlijk veel minder geneigd om ons meteen te voegen aan een groep of aan anderen. We zijn gewoon gewend aan individuele keuzes geraakt. En zijn we ook op latere leeftijd en door de situatie nu met personeelstekorten, woontekorten, die er zijn, wel in de positie om die eisen te stellen? In mindere mate. Sorry, er komt even wat verkeer hier langs. Nee, in mindere mate, want het zal in de toekomst toch meer gaan om hoe gaan we met meer schaarse mensen de zorg zo goed mogelijk in de lucht houden. Dus op tijd nadenken over hoe je zelf ouder wilt worden, waar je dan graag wilt wonen, wie je om je heen hebt, wat je ook voor een ander kunt betekenen. Dat wordt wel steeds belangrijker. En veel mensen willen en doen dat gelukkig ook. Hartelijk dank, Anneke Westerlaken van Actis. Arie Koolhuis, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Vindt u dat we terug moeten naar bejaardenhuizen? Wel, als het helemaal niet anders kan, maar ik ben wel een voorstander van zo lang mogelijk op jezelf blijven. Dat vind ik wel heel erg belangrijk. En in de running blijven eigenlijk, voor zover dat kan. En hoe is bij uw eigen situatie nu? Nou, mijn eigen situatie. Mm-hmm. Ik weet niet hoe oud u bent of ik überhaupt naar uw leeftijd mag vragen. Oké. Ik ben 76 en ik werk nog gewoon volle bak en mijn eigen bedrijf ook nog. Dus ik werd gewoon 70 uur, ben vanmorgen om 3:30 begonnen. En dan zei je op een gegeven moment, ik word er niet aan denken dat ik in een bejaardenhuis ga wonen of zoiets dergelijks. En nu misschien nog niet? Nee, of in een verzorgingshuis. Probeer zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Ja, want dat is eigenlijk het idee van een bejaardenhuis. Het is natuurlijk ook mensen die medische zorg nodig hebben, maar ook als ze het niet nodig hebben, maar het prettig vinden om op die manier te wonen. En dat is wel belangrijk, ja. Ja, oké. Okay. Dus zeg maar, die tussenvorm, die hoeft niet zo. Daar ben ik wel een voorstander van. Ja. Kijk, ik weet het van vroeger nog, dat de mensen bij ons hier op het dorp, laten we zeggen, voor het eerst een bejaardencentrum, een bejaardenhuis, zoals het me noemt. Er gingen gewoon heel gezonde mensen in, die verliepen haard en huis en haard, en die gingen daar wonen samen. Mm-hmm. En die waren hartstikke gezond. Ja, op een end liep dat ook weer wat anders. Ik begrijp daar helemaal niks van, als ik u beluister. Dat mensen dat vrijwillig hebben gedaan. Ja, die hebben het toen vrijwillig gedaan allemaal. Die vonden het wel fantastisch. Maar ik zeg, nu heb je meer mensen, die echt zorg nodig hebben. Dan kom je meer in een verzorgingshuis terecht. Ja. En dat vind ik dan op een gegeven moment wel belangrijk dat is. Ja, maar kijk, ik heb die dame ook even gehoord zo. Kijk, daar hebben we allemaal mee te kampen. Dus dan zeg ik, zolang als je het, laten we zeggen, nog zelfstandig kan wonen, dan moet je dat zo lang mogelijk, laten we zeggen, in de running blijven. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dat voor ieder mens is dat apart. Maar ik vind dat wel heel belangrijk. En daar moeten ze ook veel meer aan gaan doen, aan dat soort dingen. Kijk, iets wat weggaat, is niet zomaar weer terug. Nee, dat nu blijkt. Nu willen ze het terughalen. Ja, er zijn allerlei excuses van, er zijn geen mensen, dit en dat. Maar ja, dat is zo gegroeid. En daar moeten we denk ik wel een goede regeling voor gaan treffen, denk ik. Maar wat u betreft in ieder geval nog zo lang mogelijk gewoon zelfstandig en ook met het bedrijfje doorgaan. Arie Koolhaas. Haas, moet ik zeggen. Hartelijk dank. Bij ons heet hij de Blije Borg, zit ik ineens te denken. Die meneer geeft al aan van, moet je daar echt naartoe willen? De Blije Borg was het. Bij ons was het in het dorp De Klepperwei. Oh. Vond ik ook altijd iets dat heel... Dat heeft ook wel een associatie, toch? Ja. Leuk om eens een rondgang te maken. De Meente heette die in Genemuiden. Die ging nou weer niet zeggen. Nee, hè? Die zegt niet zoveel. Nee. Marcel Canoir, ga ik nog mee praten. Hoogleraar gezondheidseconomie aan de VU. Meneer Canoir, goedemorgen. Goedemorgen. De roep om een vorm van ouderenzorg tussen thuiswonen en het verpleeghuis, die is groot. Komt vanochtend ook weer naar voren. En begrijpelijk, denk ik. Vindt u dat ook? Ja, dat hangt een beetje vanaf wat je ermee bedoelt, hè. Kijk, bejaardentehuizen, ja, dat riekt naar valse nostalgie als politiek businessmodel, waarin de AWBZ weer terug moet, de bejaardentehuizen weer terug moet en het ziekenfonds. Maar daar hebben we om goede redenen afscheid van genomen. Wat waren die redenen? Nou, omdat dat gewoon niet bij de tijd hoorde, of te duur was, of niet zinvol. Iets anders is, ja, hoe gaan we om in de toekomst met ouderen die misschien niet goed genoeg zijn om thuis te wonen, maar te goed voor een verpleeghuis. Mm-hmm. Ja, en daar is wat Annek Westerlaken net zei, daar wordt hard aan gewerkt. We hoeven niet alleen maar nieuwe woningen te bouwen. We kunnen ook heel veel doen met bestaande woningen. Vooral van de woningcoöperaties. Want wat zou je daar dan mee kunnen doen? Die zou je enigszins moeten omvormen? Of daar wat meer service? Ik hoorde vanochtend, als er maar een kapper en bij wijze van spreken een bakkertje is, dan ben je al een heel eind. Ja, nee, dat is ook zo. En dat is relatief makkelijk te organiseren? Er zijn heel veel initiatieven. Soms zijn het burgerinitiatieven. Soms zijn het initiatieven van bestaande zorgorganisaties, soms zijn het woningcoöperaties of combinaties van al die dingen. En ja, die gaan er gewoon voor zorgen dat wat we in ieder geval geen onnodige zorg leveren. Want dat is wat er heel veel gebeurt in de ouderenzorg. Dat heel veel dingen die we nu zorg noemen, is eigenlijk helemaal geen zorg, maar aandacht of hulp. En ja, in de toekomst zijn er natuurlijk minder mensen om die zorg te leveren. Nou, laten we dan die zorgzame buurten gaan bouwen om ervoor te zorgen dat dat we geen onnodige zorg leveren. En dat de mensen er gewoon zijn om die hulpvragen te beantwoorden. En dus wel die aandacht ook kunnen krijgen. Voorzien die aandacht kunnen krijgen. En dat ook de woningen daarop kunnen aangepast worden. Is dat iets waar de overheid regie over zou moeten voeren? Of juist niet? Nou, alles waar de overheid de regie over voert duurt doorgaans 3 jaar langer dan wanneer dat niet het geval is. Maar de overheid kan natuurlijk wel bij helpen. Door de woningen beschikbaar of door genoeg woningen neer te zetten, bijvoorbeeld. Ja, van alles, door in ieder geval ervoor te zorgen dat er geen onnodige obstakels zijn. Mm-hmm. En door ook gewoon duidelijk te roepen dat dit de toekomst is. Dat heb ik. Ik hoor daar nu allerlei gemengde signalen die er worden de wereld ingezonden. Ik denk dat het heel verstandig is als er gezegd wordt vanuit Den Haag van, luister, wij willen dat de zorgzame buurten worden ingericht. En dat mensen dat zoveel mogelijk zelf doen, maar daar waar ze de hulp nodig hebben, dat we die kunnen bieden. En dat iedereen die daarvoor in de weg loopt, en dat zijn er helaas te veel, hè, dat die daarbij mag komen uitleggen waarom dat zo is. Want we willen gewoon deze kant op. De hofjes. Ik hoor heel veel hofjes komen. Dat wordt volgens mij als een mooie... Niet alleen hofjes hoor, want dat is maar één vorm. Nee, maar de er zijn heel veel verschillende vormen. Ja. En laten we vooral zorgen dat er zoveel mogelijk variëteit is. En niet dat one size fits all is. Ja, mee eens. Hartelijk dank. Marcel Canoir nog. Ho, ho, ho. Nee, niet de kerstman, maar Erik Scherder hier, hersenwetenschapper. Beste ouders, ik wil u graag iets vertellen. Niks 18 is er ook tijdens de feestdagen. Niet voor niks. Alcohol remt de ontwikkeling van dat prachtige puberbrein. En het ene glaasje voor die ene keer kan de start zijn voor een volgende keer. Nou, dat wilt u toch niet? Dus ho, ho, ho met alcohol onder de 18. Fijne feestdagen. Niks 18 is niet voor niks. Vanavond in Focus. Petra Gijssen gaat samen met wetenschappers op zoek naar de mogelijkheden tot climate engineering. We want to make clouds brighter. Wait. Make them brighter. Why? Kunnen door de mens ontworpen tools de aardetemperatuur verlagen. Climate engineering. In Focus. Vanavond om 10 voor 11 op NPO 2. Kom naar Hof van Nederland. Museum over vrijheid, vroeger en nu. Wat is vrijheid voor jou? En geldt dat voor iedereen? Ontdek verhalen over moed en verzet. En hoe we in Nederland voortdurend streven naar vrijheid en gelijkheid. Van de middeleeuwen tot vandaag. Bezoek Hof van Nederland in het historisch hart van Dordrecht. 10 uur. NPO Radio 1. Helene Plag. De PVV staat volgens de laatste peiling van Ipsos en 1 Vandaag op 47 zetels. Peilingen. Een prognose of een plaag inmiddels? Voor, tijdens en blijkbaar ook na de verkiezingen zijn ze nodig. Maar wat is nou journalistiek de toegevoegde waarde? We gaan het zo meteen in het mediaforum bespreken. Maar nu eerst, na jaren onderhandelen, is er een nieuw Europees migratieakkoord. Daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, in dat akkoord is onder meer vastgelegd dat migranten die de EU in willen vanaf 2026 aan de buitengrenzen al te horen krijgen of ze naar binnen mogen. Migranten uit relatief veilige landen zoals Marokko en Bangladesh krijgen een versnelde procedure van maximaal 9 maanden. In de tussentijd worden ze vastgezet. En als ze geen recht hebben op asiel, dan worden ze teruggestuurd. CDA-europarlementariër Jeroen Leenaars is blij met het akkoord. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we nu al veel sneller in de procedure een onderscheid maken tussen mensen die echt onze hulp nodig hebben en mensen die uit veilige landen komen. En dat we voor mensen uit veilige landen aparte procedures aan de buitengrens gaan doen die sneller zijn, waardoor sneller duidelijkheid is en waardoor ook sneller terugkeer gerealiseerd kan worden. Waardoor we ook voorkomen dat mensen die eigenlijk geen nood hebben aan internationale bescherming toch door heel Europa blijven zwerven. En ook wordt de screening versneld en centraal geregistreerd. Kansrijke migranten die kunnen zo sneller worden geholpen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een tijdelijk klimaatfonds. Daarin moet 35 miljard euro komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Een ruime meerderheid stemde voor. 2 van de 4 partijen die vandaag opnieuw bij informateur Plasterk aan tafel zitten zijn fel tegenstander en stemden tegen. Gaat het om de PVV en de BBB. Die partijen praten vanmiddag met de VVD en NSC over de mogelijkheden van een nieuw kabinet. De PC-Hoofdprijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse auteur voor een wisselend genre. Verhalende proza, beschouwende proza of poëzie, zoals dit jaar. Aan de prijs is een geldbedrag van 60.000 euro verbonden. Voedselbanken zijn de dupe van het voorkomen van voedselverspilling. De Volkskrant meldt dat ze dit jaar 20% minder eten kregen dan vorig jaar. Daardoor dreigt er een tekort te ontstaan voor klanten. ING gaat de belangen in olie en gas veel sneller afbouwen en 3 keer zoveel investeren in duurzame energie tot 7,5 miljard euro. De grootste bank van Nederland volgt hiermee de klimaatafspraken die afgelopen week in Dubai zijn gemaakt. Opnieuw zijn er in ons land plekken waar het elektriciteitsnet vol is. Dat is het geval in Den Haag, de hele provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Betekent dat bedrijven die veel stroom verbruiken de komende jaren geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Ja, de vraag naar elektriciteit stijgt al jaren en het einde is nog niet in zicht, zegt netbeheerder Stedin. Wij merken dat in de toekomst volgens de prognoses er meer huishoudens elektrisch gaan laden, gaan verwarmen en elektrisch gaan koken. En voorzien wij een piek eerder dan het net is uitgebreid. Dus daarom moeten wij nu op de rem trappen, juist om te voorkomen dat we in vervelende situaties terechtkomen en dat we kunnen blijven doen wat we gewend zijn. Voor gewone klanten, zoals huishoudens, verandert er niets. UNICEF waarschuwt dat zonder schoon water nog veel meer kinderen in Gaza zullen sterven. Vooral in het zuiden van de Gazastrook is er minder water dan de kinderen nodig hebben om te overleven. Kinderen en hun gezinnen zijn volgens de VN-hulporganisatie aangewezen op water uit sterk verzilte of vervuilde bronnen. De problemen die hebben volgens UNICEF al geleid tot 20 keer zoveel gevallen van diarree bij kinderen onder de 5 als normaal. Het weer nog, vooral in het zuiden en het westen, nog af en toe de zon. In het noorden komen er al buien voor. En later in de middag en de avond volgt overal regen. Het wordt zacht met ongeveer 8 graden bij een stevige westenwind. Morgen gaat het nog harder waaien. In het Waddengebied stormachtig. Het wordt dan ook nog iets zachter, een graad of 10. Dankjewel, Michel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn problemen bij Rotterdam al de hele ochtend. De A20 is dicht van Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Dat komt door een ongeluk. Het gaat ook nog wel even duren daar. Omrijden kan via Den Haag. En op de A16 sta je daardoor ook in een lange file. Dat is van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Vertraging is 3 kwartier. Je kunt omrijden via de Benelux-tunnel. En verder sta je in de file op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen de afrit Eerstekke en Rilland heb je een kwartier tijdverlies. Ook dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Sunweb heeft nu vroegboekvoordelen. Zo overnacht 1 kind helemaal gratis. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Weet je niet zo goed wat je met je spaargeld moet? Dan is Rabo Tijdslot Sparen wat voor jou. Want je ontvangt hogere variabele rente wanneer je opnames 90 dagen vooruit plant. Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Marco van Basten, Ben Johnson, Johan Cruijff, Mart Smeets, Paul Gascoigne. Allemaal komen ze voorbij in mijn nieuwste bundel sportverhalen. Ik ben Michel van Egmond en mijn boek Voetbal kijken met Van Basten is nu overal verkrijgbaar. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. We verheugen ons op het sportgala, dat vanavond voor het eerst niet live wordt uitgezonden door de NOS. En de HEMA heeft een nieuwe hoofdredacteur. Ja, de HEMA, een winkel, zeker. Maar die hebben blijkbaar ook een hoofdredacteur. Goed om in dit Mediaforum eens te bespreken. Met 2 collega's. De collega hoofdredacteuren, zogezegd. De hoofdredacteur van NOS Sport, Gert-Jaap Hoekman. De hoofdredacteur van het AD is inmiddels binnen, Rennie Rijpma. Goedemorgen, Rennie. Goedemorgen. En de spraakmaker is de hoofdredacteur van het CBR. Ja, we hebben ook een magazine, dus ik ben nu ook hoofdredacteur. Alexander Pechtold. Welkom bij de club. Nou, dit levert al meteen leuke stof straks op. Wanneer ben je nou eigenlijk een hoofdredacteur? Maar we gaan eerst eens naar jullie mediamomenten. Rennie, jouw moment gaat over het woord van het jaar. Gisteren vaak uitgesproken. Graaiflatie. Ja, graaiflatie als woord van het jaar. Mm-hmm. En ik las daar vanochtend Matthijs Bouwman over in het Financieel Dagblad. En hij begint met als samenvattingen van 2023... Is het woord van het jaar goed gekozen. Hysterische ophef, bespelen van de onderbuik, overdreven aandacht voor schijnproblematiek. Het wordt allemaal gedekt door de term graaiflatie. Nou, zo begin je denk ik een stevige column. Ja. Ik denk dat hij in zekere zin wel een punt heeft. Kijk, wij in de media, daarin is taal ons instrument. Dus zeker een woord als graaiflatie, ja, daar houden wij van. Want dat bekt lekker en het geeft eigenlijk meteen precies aan van wat je wil zeggen. We hebben te maken met inflatie, wat iedere ondernemer zal herkennen als de energieprijzen omhoog gaan, grondstofprijzen omhoog. Ja, moet je dat ergens in doorbreken, anders ben je een slechte ondernemer. pas als je daar de prijs onevenredig door verhoogt... Mm-hmm. dat je denkt van, nou, nu we toch bezig zijn... kan ik nog wel wat extra winst maken... is er sprake van grijflatie. Maar ik denk dat in de praktijk, in de berichtgeving daarover... die termen best wel geregeld door elkaar gebruikt worden. Dat is eigenlijk wat Matthijs Bouwman ook aangeeft. Ja, hè? Er zijn zo weinig bedrijven. Als er inflatie is, kan het als consument voelen als grijflatie... terwijl er wellicht hele goede redenen te beargumenteren redenen zijn waarom de prijs omhoog gaat. Ja, als je dat dan toch graaiflatie noemt, omdat het zo lekker bekt... Mm-hmm. Doe je eigenlijk die ondernemers tekort. En ik denk dat Matthijs Bouwman daar zeer terecht op wijst... en eigenlijk ook ons als media gewoon een spiegel voorhoudt... van ja, taal doet het toe. Dus het is fijn om zo'n woord te munten. Ik weet eigenlijk niet wie het bedacht heeft. Nee, dat is wel interessant. En wie het als eerste gebruikt heeft. Maar dat het veel navolging heeft gekregen. Ja, ik heb het nog even opgezocht op de site van ad.nl... van over hoe vaak hebben wij dat woord nu gebruikt. Ja, toch best vaak, zag ik wel. Ja. En dan is het vooral van, het doet het goed. En er wordt niet genoeg gekeken naar... klopt het eigenlijk wel in dit verhaal... Ja. Als we het op dat moment gebruiken? Wordt het op dit moment juist gebruikt? Ja. Maar ja, wat dat betreft, het is ook een woord van het jaarverkiezing. Moet het dan ook per se helemaal kloppend zijn? Of gaat het gewoon om... iets nou, ik weet niet of het per se helemaal kloppend heeft moet zijn. Alleen, ik vind dat we bespreken het hier in het mediaforum. Ja. En wat ik zeg van, taal is ons instrument... om de verhalen te vertellen aan een groot publiek. En dat vraagt ook zorgvuldigheid. Ja, gaat je op? Ja, het is een balans tussen enerzijds... de nuance blijven zoeken... maar ook in één klap duidelijk maken waar iets over gaat. En dat... Ja, dat, voor mij is het woord van het jaar niet per se van... klopt het nou, maar staat het voor het jaar, zeg maar... Hè, wat we allemaal hebben doorgemaakt? En dan denk ik wel dat het er eentje is. Maar je verliest wel alle nuance in het woord. Ja, maar dat is grappig. Gooit, ja, ik moet zeggen, ik moet denken namelijk aan de supermarkt, hoor. En dan heb ik wat minder die MKB'er voor ogen. Dan heb ik meer de... Maar veel supermarkthouders zijn ook MKB'ers, hè? Ja, sorry, ik heb dan meer de Aholds en de grote concerns erachter... zeg maar, in mijn hoofd, bij dat woord. Maar... Dus een goede, die prijzen bovengemiddeld veel. Ja. Of juist, dat was dan krimflatie. In één keer veel minder inhoud in de zak chips hebben gedaan. Ook een voor mooi dezelfde woord, prijs. Ja. Ja. Dus iets met flatie had het wel mogen zijn. Ik denk dat iets met flatie het woord in ieder geval het jaar goed samenvat. Ja. Ja. Ja. Gert-Jaap, jouw mediamoment gaat op sportgebied. Op ja, de vraag. Zeker. Ik zat me gisteravond voor in te lezen. Morgen, ik moet eigenlijk even beginnen. Morgen doet het Europese Hof een best wel belangrijke uitspraak... in een zaak van een aantal grote voetbalclubs tegen de UEFA. En kenners zeggen eigenlijk dat die zaak... vergelijkbaar zo niet meer impact kan hebben dan het Bosman-arrest. Wat eigenlijk heel veel gedaan heeft voor de transferwaarde van voetballers. En waar gaat het namelijk om in het kort? Het gaat erom dat, misschien herinnert de luisteraars toch wel... dat een aantal topclubs met elkaar de Super League wilden beginnen. Mm-hmm. Een gesloten competitie waar alleen de top van de top aan mee mocht doen. En de UEFA heeft toen gezegd, ja, als je dat doet... Dan mag je niet meer aan onze feestjes meedoen... en mogen de spelers niet meer meedoen aan het EK. Nou, toen is dat allemaal als een kaarthuis in elkaar gestort. En vervolgens zijn ze deze zaak begonnen. En die gaat er eigenlijk over van wie heeft nou het monopolie... op het organiseren van toernooien. Nou, dus kun je buiten de UEFA om, juist. Heb je het recht om gewoon een eigen competitie ja, te Ja, dus starten. Als de UEFA zegt... Sorry, als de Europese Hof zegt, van die ruimte heb je... Dan kunnen jij en ik in principe een voetbaltoernooi gaan beginnen. En dus wel de vraag of daar heel veel... of Juventus en Paris Saint-Germain dan mee gaan doen ik als wij het. Bellen. Ja. Maar we kunnen in ieder geval een poging doen. Dus dat gaat eigenlijk over geld, hè? Want het gaat ook over vrijheid van economie eigenlijk. Hè? Maar het gaat natuurlijk om... Ja, die clubs willen meer geld verdienen. Maar de UEFA die wil ook zijn Champions League beschermen. Dus het gaat alleen maar over het grote geld. En dan kan je als romanticus, Guilaine, wat ik toch ben... Dat weet je. Kan je daar een beetje somber van worden? Dus ik zat daar een beetje te piekeren op de bank. En ik had wel tv op staan natuurlijk, want er was bekervoetbal gisteren. En toen kreeg Sam van Duin de bal. Van Duin! Van Duin! Ja! Hij is weer het goudhaantje. Zijn tweede. En dus ook de tweede van Twink Boys. Want het was Quick Boys tegen de Graafschap. Sam van Duin is een jongen van 19. Ik heb het even opgezocht. Hij komt uit een Quick Boys familie. Zijn vader, oom en opa hebben furoren gemaakt bij deze club uit Katwijk. Hoeft dat ook niet te rommelen. Ik bedoel, tweede divisie is best hoog niveau, hoor. Maar je bent ook fan van Genemuiden. Ik ben sowieso fan van Genemuiden. Derde divisie, goed dat je dat zegt inderdaad. Het staan derde op dit moment, doet het ook goed. Maar die knikkeren dan voor de tweede keer achter elkaar... een profclub uit de beker. En dan denk ik, dan wordt de romanticus in mij toch weer een beetje gelukkig. Want dat kan dus wel. Dus eigenlijk zit je inhoudelijk in te lezen en verbijt je erover. Het is alleen maar geld, geld, geld. Ja. Die hele sport is verziekt. En dan één doel. doelpunt? Kan één doelpunt kan mij doen? Weer gewoon hoop geven, Guilherme. Dat het ook niet altijd wint. Niet dat de Graafschap dat grote geld is. Laten we ook niet groter maken. Maar je begrijpt, hier hou ik me even aan vast. Mm-hmm. Mm-hmm. En zo gaat het al jaren. Toch? En dat houdt het precies in stand. Zeker. Rennie, ben jij een beetje voetballiefhebber? Zeker, ja. Ik ben ook een voetballiefhebber. Ik kom ook echt uit een voetbalgezin. Mm. Dus ik kan me het gevoel van Gert Jaap helemaal voorstellen. En we hadden het net over graaiflatie. Ik denk als je het over de grote clubs hebt, maar ook de grote sportbonden. Dan, als het nou ergens op van toepassing is, dan is het daar wel. En ja, ik kan me helemaal het gevoel van Gert Jaap voorstellen. Dat als zo'n amateurclub dan eigenlijk als weer een soort Robin Hood boven komt drijven. Ja. Is dat toch weer mooi? Ja, is het toch mooi. Want heel even wat jij gaf aan, even terug naar die uitspraak. Ja. Dat kan in zoverre verstrekkende gevolgen hebben. Kan het ook zijn dat de Eredivisie maar moet zich voegen naar zo'n club? Of nou, kijk, waar het over ging was... Een Ajax en een PSV en een Feyenoord mee. Het probleem van zo'n Super League is natuurlijk dat de grote clubs groter worden en de kleine clubs kleiner. Ja, precies. Tegelijkertijd trouwens, dat was maandag in het Sportforum hier op Radio 1 wel een mooie opmerking, dat die grote clubs misschien wel moeten bedenken dat ze dan veel meer gaan verliezen. Want ze zijn nu juist de grote clubs omdat ze winnen van de kleine clubs. Ja. En dat verdwijnt dan. Maar dit gaat heel erg over, ook langs de lijn van Saudi-Arabië... gaan die clubs dan meedoen aan de Champions League? Enerzijds is het antwoord nu nee, dat mag niet. Maar leg dat maar eens uit aan ze als je wel clubs uit Armenië, Kazachstan, Israël mee laat doen aan je toernooien. Mm. Er komt een WK voor clubs aan volgend jaar... Met 32 clubs. Nou ja, het is belachelijk vol, toch? Was dat ook niet gisteravond, het WK clubkampioenschap? Zeker. Gisteravond was ook... Dat is nu ook, maar dat is nu nog maar met een handje vol clubs. En dat gaat volgend gaat jaar gaat dat naar 32. Dus het wordt alleen maar meer. Alexander Bechtold kan even koffie gaan drinken. Geeft niks om te voetbal. Ik zit te luisteren. Dat doe ik vaker naar dit programma. En nu gewoon even in de studio. Ja. Nou, wel woonachtig in Wageningen. Hè, ja, als je dus romantiek wil zoeken, dan moet je daar even op de fiets naartoe gaan. En dan kan je gewoon naar een stadion kijken waar nooit meer 100 meter speelt. Van mijn huis. Ik weet ik werd daar burgemeester en ik reed daar langs en ik denk, wat is dit voor raars? Dit is allemaal bomen uit de tribune groeiden er. En ik was burgemeester en toen vroeg ik een keer, jongens, maar gaan we dat nog een keer slopen? Nou, ik werd gesloopt. Ja. In 92 failliet gegaan op 400.000 gulden. Ja. Ja. Oh. Wageningenberg, was het toch? Ja, klopt. Ja. We blijven nog wel even bij de sport. Wie vallen er in de prijzen? Femke Bol, Sivan Hassan, Max Verstappen of toch Mathieu van der Poel? Wat wordt de sportploeg van 2023? NOC-NSF reikt vanavond de jaarlijkse sportprijzen uit in de sportgala. En Gert-Jaap dacht van als nieuwe baas van NOS Studio Sport... We gaan dat helemaal niet meer live op televisie uitzenden. Nou, we gaan het wel live uitzenden, maar niet per se de prijsuitreiking. Nee. Dus dat hebben we heel veel jaren gedaan. En eigenlijk is onze conclusie aan de ene kant dat het niet super interessante televisie oplevert. En anderzijds ook, mag je best weten, best wel veel geld kost om te maken. En als je denk je geld... dat tweede misschien de doorslag heeft gegeven dan? Nou, als je allebei hoor, want creatief gezien. Want we maken wel een programma voor de duidelijkheid. Hè, want in het begin van het vorige uur leek het bijna alsof mensen nu niet meer naar de tv hoeven te kijken vanavond. Maar om 9:30 hebben we wel degelijk een programma. Wij openen eigenlijk het lijstjesseizoen op tv, zullen we maar zeggen. Want we hebben een soort live jaaroverzicht. En kijk, waar die prijzen over gaan, waar het gala ook over gaat, natuurlijk het vieren van de sport. Dus het gaat niet zozeer, het gaat natuurlijk om wie er wint. Maar ik geloof dat het Bert Wagendorp was, geloof ik, van de week die ook al schreef. We hebben gewoon zoveel goede sporters dat zelfs de verliezers winnaars zijn. Want het is gewoon een hoog niveau. En in zo'n programma denk ik dat je veel beter recht kunt doen aan alle mooie dingen die er zijn gebeurd. Dan dat je live bij die uitreiking dus bent. Precies, en we staan daar wel stil bij. Hè? Dus we schakelen ook wel. We hebben Jeroen Stomphorst, die is ook bij het programma. Maar Dionne de Graaf presenteert het. En het wordt echt wel even anders dan anders. Maar wel dat is ook juist best wel traag eigenlijk, hè? Nou ja, dat is het, zeg maar. Het is gewoon niet zo heel leuk om naar te kijken, als ik heel eerlijk moet zijn. En mensen, sporters in een gala outfit is wel een hele andere look dan dat ze normaal hebben. Dat is hartstikke leuk, hè? Nee, ik ben er ook, hè? Dus ik bedoel, het is hartstikke leuk om voor de mensen om naar te kijken. Alleen, ik denk dat je in een tv-programma beter, zeg maar, dus we gaan wel aandacht besteden aan die winnaars. Dus de uitreiking zie je ook wel daar in dat programma. Maar niet de hele aanloop. En je krijgt juist veel meer beeld van wat het sportjaar eigenlijk was. En wij denken dat dat meer recht doet aan wat mensen willen. Is dit jouw beslissing dan geweest? Dit was al besloten. Nee, ik kan er heel stoer over doen. Maar dit schip vaart ook prima zonder mij. Laten we zeggen, en ook nog voordat ik er was. Dus niet alles was op jouw contract te schrijven. Nee, helder. Rennie, aan de onvermijdelijke vrouw. Een vraag. Sportvrouw van het jaar. Ik gaf hem al weg. Oh. Wie zou het moeten zijn? Waarom vraag je die... Wil jij erover wat over zeggen? Ik had het niet van jou verwacht eigenlijk. Wat? Nou, dat je aan een vrouw gaat vragen wie de sportvrouw van het jaar mag. Nou, ja, toevallig weet dat zij voor een vrouw als sportmens van het jaar. Stel dat we zouden moeten kiezen voor het sportmens van het jaar, dan zou ik toch ook echt uitkomen bij Sivan Hassan. Oh. Omdat ik het werkelijk een fenomenale sportvrouw vindt. En ik trof mijzelf volgens mij was het in de zomer, aan schreeuwend voor een televisie. Ik was alleen thuis omdat ik haar de marathon in Londen zag lopen. Zullen we even nog naar een fragmentje luisteren? Ja. En het is Sivan Hassan. Onwaarschijnlijk wat Sivan Hassan hier doet. Dat ze kan sprinten, dat weten we. Halverwege dachten wij streep te door. En hier, alsof ze op de baan aan het sprinten is, wint ze. In haar debuut kan het... Bijna niet geloven, ze lijkt het. In een uitstekende 2:18:33 officieus voor Magertu en Yatsirtsir. Ja, ik wist het, hè, dat ze voor die vrouw ging kiezen. Daarom vond ik dat ik moest zeggen. Zou het ook jouw sportmoment zijn geweest? Je vroeg sportmens. Ja? Dan zou ik ook wel voor een vrouw gaan, maar toch voor Femke Bol. Omdat ik het wel echt fenomenaal vind wat zij heeft gepresteerd. Maar ik bedoel, het mooie, ja, dat klinkt een beetje een cliché, maar het mooie van sport is gewoon inderdaad dat je gewoon voor de tv... Daarom vind ik het ook gaaf dat ik hoofdredacteur mag zijn van NOS Sport. Dat je daar meedoet aan het schrijven van die geschiedenis. En dit was een belachelijke marathon, man. Die vrouw deed eigenlijk alle... Die deed alles fout wat je fout kan doen. Ja, en je zou... Die ging terug om water te halen. Ja. Dat je denkt, oké, wil je niet winnen of zo? Of wat is dit? Maar, nee, maar echt, dat is fantastisch. Maar niet mijn sportmoment van het jaar, als je daar naartoe wil. Wat dat zou zijn? Ja. Nou, ik hou het even iets recenter. 5 december, pakjesavond. Ik wil niet zielig doen, maar ik zat alleen voor de tv. Nederland moest tegen België. De vrouwen van Nederland moesten tegen België spelen. En we hebben heel veel gemopperd vooraf. Hè. We zaten in een pool met Schotland en Engeland. Technisch verhaal. Maar uiteindelijk had Schotland zo de baat bij hebben als Engeland zou winnen. Want dan zouden er ook Schotse spelers namens het Verenigd Koninkrijk naar Groot-Brittannië, moet ik zeggen, naar de Spelen gaan. Dus waar we al bang voor werden, gebeurde namelijk bij rust stond... Nederland of Engeland al met 4-0 voor tegen Schotland. Nou, wat gebeurt er nou vervolgens? In de 91ste minuut, neem je even mee hoor. 91ste minuut maakt Nederland de 3-0. We zijn door. Ja. Aan de andere kant van de plas, of van het kanaal, 93ste minuut. Engeland maakt de 6-0. Ja. We zijn niet door. Dan is er nog een minuut te spelen. Ik weet niet of ik mijn vingertje omhoog moet steken, Guilherme, maar en dan gebeurt er dit. Toch nog de verlossing in de allerlaatste seconde van een sensationele avond in Tilburg. En daar is dan ook direct het laatste flashsignaal van Stéphanie Frappart. Zeldzaam gezien dit. Ja, 95ste minuut maken wij dus de 4-0, waardoor we... Kijk, en uiteindelijk, we hebben er niks mee gewonnen nog. Hè? Dus we zijn nu door naar de Final Four, dat gaan we uitzetten. En dan maar het ging met name om het verloop. Man, ik stond echt in mijn eentje te schreeuwen voor de televisie. Ik vind ik heb dit ook gezien, ja, zeker een mooi moment. Twee wedstrijden in één, eigenlijk... Ja, dat is het echt, Dat was bijzonder. Zeker. Ja. Dan naar Politiek Den Haag. De verkiezingen zijn alweer bijna een maand geleden. Het gekke is, de peilingen gaan wel door. De PVV had een grote verkiezingswinst en nu stijgt die partij in deze peiling door met 10 zetels. Heb je de laatste peilingen gezien? Ja, dat betekent dat we veel werk te doen hebben. Ja. En ja, dat ga ik dan doen. Hè. Ipsos peilt ze op 47 zetels op dit moment. Ik heb nog nooit de PVV zo hoog gezien. 47 zetels voor de PVV en 18 voor de VVD. Wat zegt dat? Hoop werk te doen voor ons. Ja, die kwam nog 6 keer voorbij, geloof ik. Jullie hebben de peilingen bij het AD ook gebracht, volgens mij, Rennie? Niet? Ik geloof het wel. Ja. Ik had gisteren wat een drukke dag met andere zaken. Maar, je stond in je eigen theatershow, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. Moet ik daar dingen over vragen? Of zeg je nou maar? Nou, dat was in ieder geval een hele leuke avond, laat ik het zo zeggen. Jaaroverzicht AD in het theater. Ja, ik heb het allemaal. En dat je het jaaroverzicht ook in iets anders kan brengen dan in een papieren krant of op een website. Ja. Dat is ook een mooie ervaring. Maar over die peilingen. Kijk. Ik denk, zeker in aanloop naar verkiezingen, gaat het vooral over zetelverdeling. Dat is hier natuurlijk ook het uitdrukkingselement wat je gebruikt. Maar voor mij zegt het meer iets over de stemming in het land. Want verkiezingen zijn niet echt aanstaande. We zijn net in een formatieproces begonnen. Nou weten we natuurlijk niet wat er uitkomt. En dat kan goed gaan, dat kan slecht gaan. Maar dat er niet op hele korte termijn verkiezingen aan zitten te komen, weten we allemaal. Dus is dit volgens mij meer een... Ja, hoe staat het land ervoor? Het sentiment van het land. Ja, het sentiment van het land. Daarmee zinvol? Kap met die peilingen. En dat mag ik nu zeggen, nu ik 5 jaar uit die politiek ben. Maar jullie journalistiek houden daarmee de inhoud weg en maken het de hele tijd... Kijk, staat iemand op verlies, dan zijn de eerste 3 vragen... God, wat gaat het slecht met u? Wat gaat u eraan doen? Dit en dat. Dat leidt allemaal af van de inhoud. Het kan ook samen gaan, hè? Het is niet alleen het een of het ander. De afgelopen 10, 20 jaar... 1 keer ook maar binnen een marge goed hadden gezeten, dan zeg ik, dan hebben ze een waardevolle bijdrage. Maar ze zitten er keer op keer falikant naast. Vind ik, dat is niet helemaal waar. Als je kijkt nu hoe rond de BVV is duidelijk zichtbaar geworden dat ze flink in de lift zaten. Het aantal is dan anders, maar de ontwikkeling die is toch wel degelijk zichtbaar gemaakt. Ja, maar je stimuleert dus een winnaarsverliezer. Kijk, onze hele maatschappij met alle shows waar we kunnen stemmen op wie het beste kookt, danst, zingt, weet ik veel wat, begint een winnaars en een verliezers te zijn. Bij de politiek moet je mensen uitdagen op hun inhoud. En als je zoveel tijd verloren laat gaan en de kiezers alleen maar in een gevoel brengt van ik wil bij een winnaar horen en ach jeetje, die verliezer, wat een sneuwe types zijn dat, dan blijf je weg van die zo belangrijke feiten waar we het over moeten hebben. Ja. En ik meen het serieus. Kijk naar die peilingen. Het slaat de laatste dag nergens op. Ik zag 3-4 peilers aan tafel zitten de dag voor de verkiezingen. Ze zaten er allemaal totaal naast. Trends, dat kan je weken van tevoren echt wel laten zien. Maar dat kan je ook door bijvoorbeeld wie is de winnaar van een debat geweest. Hè? Wie kwam er het beste uit zijn woningbouw en dat of wordt dan vaak vertaald in naar wat het doet met de populariteit van een partij. En dat noemen we dan een peiling. Maar het heeft zo'n fnuikende invloed op de inhoud. Dat, en ook veel van die bureaus, hun methodiek is niet eens openbaar. Ik heb wel eens aan de ACM gevraagd, is de kiezer eigenlijk een consument? Moet er niet toezicht worden gehouden op hoe die peilers werken? Okay. Want je hebt de verkiezingen gehad, dan hebben ze de dag daarvoor nog gepeild dat Wilders zeg maar 28 zetels heeft. Dan komen ze de week daarna en dan staat hij op 47. Ja. Kom op. Laat het dan even, want ik wil even van de werkwijze af zijn, omdat ik daar het inzicht niet in heb. Maar wel interessant wat journalisten, wat wij als media er vervolgens mee doen. Want er is natuurlijk zeker dit jaar wel veel discussie ook over geweest. Van tot hoever ga je voor die verkiezingen nog door? Zeker. Met die peilingen. Is dat iets wat nog wel binnen hoofdredacteuren wordt besproken? Van moeten we daar toch nog eens naar kijken? Ik heb nu een uitnodiging gekregen van Peter Kannen van INO. Die is overigens samen met andere peilers eigenlijk een gesprek organiseert in januari, uit de heat of the moment, met mensen uit de media, dus hoofdredacteuren, chefs van parlementaire redacties. Volgens mij is er iemand van BZK bij uitgenodigd. Peilers dus inderdaad, om het gesprek hierover te voeren. Want ik begrijp zeg maar de heer Pechtold heel goed over wat hij zegt van jullie peilers / journalisten verpesten het. Maar ik vind het ook iets te makkelijk, omdat ik denk dat politici zelf ook niet altijd erop voorstaan de inhoud, zeg maar, het main topic van hun werk te maken. En dat zie je al in debatten, waarin het je politici ziet die getraind op one-liners naar voren die brengen. Die via de socials kunnen worden uitgeserveerd. Ja, en liefst voor de belangrijke nieuwsuitzendingen. En er niet alles aan gelegen is om daadwerkelijk een debat te voeren op argumenten. Maar dit gaat natuurlijk ook om dat op het moment dat je continu die peilingen presenteert, dat je kunt zeggen, je werkt strategisch stem in de hand. Ja. Nou, daar kan je ook voorstander van zijn. Hè? Zeker. Dat je ziet, een PVV wordt groter. Mensen die misschien op D66 hebben gestemd, gaan toch maar voor GroenLinks PvdA. Ja. Om te kijken of die misschien de grootste kan worden. Dat kan een effect zijn. Maar ook het maar meestemmen met de winnaar en daarmee dus een partij nog groter maken dan wanneer de peilingen niet zouden zijn. Nou ja, eerlijk gezegd vind ik ook dat een te makkelijk argument. Het zou dus betekenen dat in dit geval bij de laatste uitslag en als we de stemming van maart meenemen, dat al die mensen alleen maar op de BBB of op de PVV stemmen omdat ze bij de grootste willen horen, dat geloof ik niet. En ik vind dat je dan ook niet de kiezers serieus neemt. Ja, maar ik zeg ook niet stop ermee in de zin van, want je kan het niet, want dan worden ze vanuit het buitenland uit. Zeg je wel, volgens mij letterlijk. Ja. Nee, maar stop ermee. Kap ermee. Om het zoveel aandacht te geven. Ja. Dus ja, peilingen zijn interessant, maar ik vind ook luie journalistiek. Mm. Want het is gewoon luie journalistiek. Het is het overnemen van staartjes die dan een paar keer per week in die laatste maanden worden getoond. Ja. Terwijl, ja, we zijn het eens over dat we juist willen dat die one-liners... Maar als ik er nog één ding over mag zeggen... Kijk, we zitten hier op Radio 1. Ik denk voor een publiek en in ieder geval aan deze tafel... mensen die bovenmatig geïnteresseerd zijn in politiek... dat is niet voor iedereen zo. En het fijne aan peilingen is nog wel... we hadden het net over sport... dat je er ook een zeker wedstrijdelement aan toevoegt. En dat dat ook... ik denk uiteindelijk de opkomst bevordert. Omdat je meer mensen bij de politiek betrekt. Omdat het een soort versimpelt. Dus, ja, en dus je zou erin moeten slagen over hoe je die versimpeling... die in peilingen zeker zit, nou ja, toch ook weer maar de diepgang krijgt. Maar of je daarmee dus niet juist die winnaars... en de oppervlakkige winnaars en verliezersmentaliteit creëert. Doen, maar het zou wat mij betreft te makkelijk zijn om dan te zeggen... van stop maar met die peilingen. Want dan gooi je volgens mij ook het kind met het badwater weg. Ja. Nou ja, goed, als je nu kijkt hoeveel kritiek er op de VVD bijvoorbeeld intern is... dan kan je zeggen, dan een peiling is een uiting van de onvrede... Even de opgepompte sfeer rond boer-burgerbeweging... een half jaar voor de laatste verkiezingen. Omgerekend waren dat 36 zetels... als je die Eerste Kamer naar die Tweede Kamer zou vertalen. Mm. Wat hebben ze zo slecht gedaan dat ze nu op 7 zetels uitkomen? Nee, er is een enorme sfeer in het voorjaar van... nou, daar kwam de verlossing en daar moest de proteststem naartoe. En 6 maanden later wordt die op een andere manier gekanaliseerd. Nou, mede, ik zeg niet zwart-wit... maar mede doordat het niet over de inhoud van die programma's ging. Nou, bij BBB ging het volgens mij juist over de inhoud en werd dat doorgebracht. Over de stikstof in de provinciale statenverkiezingen... waar BBB een prominent standpunt in nam. En in deze verkiezing voor de Tweede Kamer... was er een ander inhoudelijk argument wat de boventoon voerde. Terwijl stikstof niet weg was. En daar hadden journalisten weer de aandacht voor kunnen vragen. Nou, de provincies hebben daar natuurlijk gewoon inhoudelijk... een hele grote stem in. Anders dan in de Tweede Kamer. Oh. Daar zijn de verhoudingen anders. Dus het zou ook, ik vind dat ook een onderschatting van de kiezer. Die kan ook nadenken over... wat is hier het belangrijkste thema voor mij... voor welke partij. Maar we hebben ook gezien dat kiezers in die zin ook makkelijk en snel switchen. Ja, dus en dat is natuurlijk wel veranderd in de loop der jaren. Ik denk dat de partijtrouw vroeger groter was dan nu. Dat blijkt zeker. Nou zijn we aan het hele hoofdredacteursgebeuren niet toegekomen. Nou, ging ik dat vol verve aankondigen? Dat moet je niet doen. Maar heb jij een hoofdredacteur? Wat? Heb jij een hoofdredacteur? Ja. Nee, oké. Ja. Ik ben er. Ik ben het ook eigenlijk voor het programma, toch? Ja. We zijn het allemaal, constateerden we al. We houden hem vast voor een volgende keer. Met zeker. Stap. Veel dank. Renny Rijpma, Gert-Jan Voetman, dankjewel. NPO Radio 1. 10:30 is het geweest, tijd voor het laatste nieuws. Michel Koenen. Migranten die de EU in willen, krijgen vanaf 2026 aan de buitengrenzen al te horen of ze naar binnen mogen. Dat is een van de afspraken uit het nieuwe migratieakkoord. Migranten uit relatief veilige landen, zoals Marokko of Bangladesh, krijgen een versnelde procedure van maximaal 9 maanden. In de tussentijd worden ze vastgezet. Opnieuw zijn er in ons land plekken waar het elektriciteitsnet vol is. Het gaat nu om Den Haag, de hele provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Dat betekent dat bedrijven die veel stroom verbruiken geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. En voor huishoudens verandert er niets. De medewerker van een brood- en banketbakkerij in Lelystad, die wekenlang werd vermist, is dood teruggevonden. Hij lag achter zijn auto op een afgelegen stuk terrein van de bakkerij. De man is een natuurlijke dood gestorven. En de PC-Hoofdprijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. De jury noemt haar een van de meest eigenzinnige dichters van onze tijd. En zelf zegt ze lezers via heel gewone alledaagse zaken te verleiden om poëzie tot zich te nemen. En de uitreiking van de prijs, €60.000, die is eind mei. Dankjewel, dan weer naar het verkeer. Bianca Damink. Er zijn al de hele ochtend problemen rond Rotterdam. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is dicht na een ongeluk vanmorgen vroeg bij knooppunt Terbrechtseplein. Het gaat ook nog wel een paar uur duren voor de weg daar vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Den Haag over de A12 en de A4 onder meer. Door dat ongeluk sta je ook nog vast op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar heb je een half uur vertraging. Maar de verbindingsweg naar de A20 is inmiddels wel weer open. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij de Benelux-tunnel. Er zijn 2 rijstroken dicht en het oponthoud is 10 minuten. En daardoor sta je vast op de A15 van Rotterdam naar Europoort voor knooppunt Benelux. Daar is de oponthoud 20 minuten. Tot 11:30, Hélène Plag. De legendarische concertfilm Stop Making Sense van The Talking Heads komt na 40 jaar weer terug in de Nederlandse bioscopen. Onze gasten zijn van verschillende generaties, maar allebei fan, mag ik wel zeggen. Thijs Havens is filmprogrammeur bij iFilmmuseum en muzikant. En ja, kent de muziek van via je ouders. Ja. Toch? Uiteindelijk, ja. Zeker. En gaat hij het goed doen ook, denk je, bij de generaties, de 16-jarigen van nu? Als het zonder twijfel. Ja? Zonder twijfel, ja. Ja, het is een hele waanzinnige film die nog steeds... De beste ooit, hè, wordt gezegd. Zeker. We gaan daar straks veel uitgebreider over praten. Constant Meijers is er ook, voormalig hoofdredacteur van Muziekblad Oor. Jij zag ze in Paradiso. Je hebt ik zag ze in Paradiso, toch? Ja. Maar ik was toen tijdelijk redacteur bij het VARA-televisieprogramma Wonderland. In de periode dat de punk opkwam. En vanuit die invalshoek zijn we toen de Talking Heads eerste concert in Nederland gaan filmen. En was dat meteen indrukwekkend? Bij mij niet. Niet? Kijk, dat vind ik ook leuk. Nou, hou het vast, die cliffhanger, om straks over door te praten. Onze spraakmaker is Alexander Pechtold. Heb je iets met de Talking Heads of helemaal niet? Ik ken het, maar ik ga niet pretenderen dat ik daar mee kan praten. Gewoon luisteren, dat is ook natuurlijk prima. Wij gaan het straks hebben, ook vanuit het oude politieke leiderschap. Hoe destijds de degens kruisten natuurlijk met Geert Wilders. En ook nu kijkt naar de politieke ontwikkelingen. Maar eerst even in de huidige functie. Bent u natuurlijk vooral directeur van het Centraal Planbureau Rijvaardigheidsbewijzen. Zeker. Het CBR. Dus met die pet op. Goed om even naar laatste nieuws te kijken. En dat gaat eigenlijk over het aantal verkeersdeelnemers dat naar jullie wordt doorgestuurd. Ja. Naar het CBR. Omdat ze op de weg de mist in zijn gegaan. Dat kan zijn roekeloos rijden. Rijden onder invloed. Wat zijn die nieuwste cijfers? Je ziet een verschuiving. Misschien komt dat mede doordat we betere banden met de politie hebben. Die moeten natuurlijk het constateren dat mensen of te veel alcohol, drugs of verkeerd rijgedrag vertonen. Ik schrik elke keer van die cijfers als je ziet dat zo'n 24.000 mensen per jaar dan bij ons terechtkomen. Maar je ziet wel een verschuiving dat alcohol iets wat minder wordt, maar gedrag. En dan heb je het dus echt over meer dan 50 kilometer te hard rijden, bumper kleven, rechts inhalen. Het is nooit één van 50 kilometer hard is altijd wel een reden op zich. Maar het zijn dat soort gedragingen op de weg. Dat verdubbelt. Dus het is eigenlijk niet zozeer onder invloed zijn, als wel gewoon puur mentaliteit. Ja, soms is het natuurlijk ook een combinatie van. Maar de mentaliteit. Wij hebben sinds 1 april nieuwe cursussen voor drugs. Mm-hmm. En ook een lichtere variant voor dat gedrag. Maar als dat meer dan verdubbelt, dan vind ik dat toch wel zorgelijk. En ik denk dat heel veel verkeersdeelnemers het ook wel een beetje herkennen. Nou kan je helemaal gaan analyseren. Controleren we te weinig? Zijn de lontjes sinds corona korter? Dat was wel een van mijn vragen. Die handhaving wordt natuurlijk heel vaak over gesproken. Ja, nogal te wensen overlaat. Ja, maar moeten wij nou ons allemaal gedragen omdat er handhaving is? Of kunnen we ook, niet, maar, of kunnen we nou ook zelf ons nog beheersen? En als je dan gisteren zo'n rechtszaak ziet van zo'n, ik ga het gewoon zeggen, malloot die meer dan 200 kilometer te hard rijdt, dat filmt, onder invloed is en een heel gezin in één klap uit de samenleving, uit het leven gooit. Je kan zeggen, het zijn uiteindelijk allemaal slachtoffers. Maar dat heeft niks met handhaving te maken. Dat heeft gewoon met hoe ga je als verkeersdeelnemer, welke verantwoordelijkheid voel je nog? Maar zit er een stijging in het aantal mensen wat dus op cursus moet bij jullie? Ja, vooral bij gedrag. Dat verdubbelt meer. Dit is meer dan dat verdubbeld. Is meer dan verdubbeld. En dan denk ik, als ik hoor mezelf zeggen, op cursus moeten. Denk ik, nou leuk, we vinken het cursusje even af en we stappen weer in de auto. En ik heb mijn plicht gedaan. En dus zijn we als CBR, we zijn verantwoordelijk voor het halen van je rijbewijs, maar ook voor het houden van je rijbewijs. Ik zeg ook altijd, eigenlijk vind ik de Nederlands het woord bewijs vind ik eigenlijk slecht. In het Engels is het een license. Een license is een vergunning. Dat moet je onderhouden. Dat is een verantwoordelijkheid die ook weer ingetrokken kan worden. Wij doen alsof het, je bent 18, je hebt je rijbewijs gehaald en het is prima met je. Maar onze taak om dus mensen die doorverwezen worden weer wat bij te leren. Dat houden we natuurlijk ook wel tegen het licht. Werkt dat nog? Ja. Want ze moeten dan 3 dagdelen komen. Dan zit daar een psycholoog en die gaat met je vertellen dat als je 130 rijdt overdag, dat je dat echt nauwelijks wat uitmaakt in je aankomsttijd. Dus dat inzicht, dat gaan we mensen bijbrengen. Maar bijvoorbeeld iets als alcohol. Ja, ik ben er inmiddels wel van overtuigd dat een alcoholslot veel beter werkt. Dus die cursussen zijn zeker niet zaligmakend. Maar je kunt eigenlijk niet nagaan, want dan zou je dus veel meer nog moeten natrekken als iemand na verloop van tijd bij zo'n cursus is geweest, of dat rijgedrag daadwerkelijk veranderd is. Nou, dat meten we wel. Hè. En we hebben ook het SWOF, hè. Dat is het instituut wat de veiligheid ook wetenschappelijk elke keer onderzoekt. Maar het aantal verkeersdoden neemt ook toe. Hè. We hebben dit ook jaar ook weer gewoon een stijging van het aantal verkeersdoden. En ik schrik altijd van die getallen, dat we dat dus met z'n allen, nou ja, min of meer normaal vinden. Is er ergens een treinongeluk waar één iemand omkomt, nou, dan komt de koning op bezoek, de minister en alles. Maar ondertussen gebeurt het op de weg, iedere dag. Ja. Kan ik hem zo samenvatten dat je eigenlijk aangeeft, we zien dus meer mensen naar het CBR komen die verplicht zo'n cursus moeten doen. Dat is gedrag en dat is niet zaligmakend. Eigenlijk zou je naar andere maatregelen zoals verplicht gewoon een alcoholslot overal toe moeten. Wil je echt een slag kunnen Want wij dweilen, maar ik zit liever aan de kraan. Ja. Nee, helder verhaal. We zijn er nog niet. Nee. Dat zeker. Nee. We gaan naar nieuws via de NOS, dat hoorde u net in het journaal. De PC Hoofdprijs 2024 voor poëzie is toegekend aan Astrid Lampe. Prestigieuze literatuurprijs is het, wordt afwisselend toegekend aan poëzie, proza en essays. En de jury noemt Lampe een van de meest eigenzinnige dichters van deze tijd. Prijst ook haar open taalgebruik. En we hebben contact met haar. Goedemorgen. Hallo. En allereerst natuurlijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dan mag ik de sportvraag wel stellen. Wat betekent deze prijs voor je? Dat mag je doen. Dat is natuurlijk heel bijzonder om deze prijs te krijgen. Ja, ik ben nog steeds aan het shaken eigenlijk. Ja? Vrijdagavond hoorde ik dat. En niet dat ik... ik vind eigenlijk dat mijn werk al veel eerder grote prijzen had moeten hebben. Nee hoor. Ik vind het heel bijzonder. En echt erkenning en een doorbraak van mijn werk. Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen als je al best lang schrijft, dat het dan een onverwachte hele fijne erkenning is. Dat is ook iets van, yes, eindelijk. Ja, maar ik heb eigenlijk nooit... erkenning heb ik altijd gehad. Mm. En er zijn heel veel mensen die me ontzettend gesteund, of nee, gewoon echt achter me staan. Maar het is wel een knokpartij ook tegelijkertijd. En ik vind het heel fijn om te knokken, dus het is geen probleem voor mij. Nee. Wat gaat dit betekenen in de praktijk? Ja, dat weet ik nu nog niet. Ik denk dat ik waarschijnlijk voor veel meer dingen uitgenodigd ga worden nu. Maar daar ben ik allemaal heel tevreden over, want dat vind ik ontzettend fijn. Ik vind het helemaal niet fijn om veel uit te leggen of over mijn poëzie te praten. Ik vind het het fijnste om gewoon te lezen en het naar de mensen toe te brengen, zeg maar. En voor te dragen ook? Ja, voor te dragen ook. Misschien vandaag wat moeilijker, maar normaal gesproken heel fijn. Ja, ik kan. Ja, ik kan. Ja, oké. Zal ik het even... Ja. De boom wortelt in algoritme. De beekprik heeft een stem. De boom een stem. Van de rivier volg ik de loop. De deelstep raakt uitgepraat. De loop ligt niet vast en de boom stopt met denken. Bulldozers gaan de bouwsels te lijf. Zij worden niet langer ondertiteld. Eigenlijk zou ik graag willen dat u over mijn duiven zou schrijven. Een gevederde staatsgreep. Tot de toendra zich opent. De lage muur van zwerfkeien opnieuw op rijm gestapeld. Mens, dier, ding, opnieuw tot tortelen bereid. En we mogen er dus niet over gaan praten, want dat doet hij liever niet. Nou, ik kan er wel iets over zeggen, hoor. Ik zit nu midden in mijn nieuwe bundel. Mm-hmm. En dat vind ik vind het heel fijn dat ik daar net de laatste hand aan het leggen ben. En ik heb hier de titel van een bundel van Alfred Schaffer, die in de jury zat, heb ik erin verwerkt in dat laatste stukje. Dus dat van dier, ding, mens, opnieuw tot tortelen bereid. Ja. En ik heb een stukje uit de krant gehaald, wat er echt zo in stond, over die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Want daar gaat die nieuwe bundel over. Ja, daar gaat die onder. Ja, mm-hmm. Zeker. Dat komt erin voor. En ja, nog veel meer natuurlijk, maar dat vooral, ja. En daar heb ik een citaat uit de krant genomen van een man die daar dus midden in de puinhopen zit en tegen die journalist dus zegt van, ik had echt veel liever dat je over mijn duiven zou schrijven. Mm. Dan al die. En nou, dat is dan een hele goede aanleiding. En ja, dat van. Ja. Ik vind het mooi om te horen hoe relatief organisch dus dingen op die manier tot stand komen en samen worden gebracht. Maar nu ook nog genieten, Astrid Lampen. Of na shaken. Okay. Het is maar hoe je het wil formuleren. Nogmaals gefeliciteerd. En dank. Oké, dankjewel. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het zijn grote woorden op de nieuwe poster van Stop Making Sense. De beste concertfilm ooit gemaakt. De film werd geregisseerd door Jonathan Demme, die later een Oscar zou winnen voor de klassieker Silence of the Lambs. En vanaf deze week keert de film A Talking Heads na 40 jaar dus terug in de Nederlandse bioscopen. We kunnen alvast een klein stukje uit de trailer horen. Even in de sfeer te komen natuurlijk. Hi. I got a tape I want to play. En ik denk dat als mensen nu thuis zitten te luisteren hetzelfde doen als wij hier alle vier deden. Namelijk meteen met dat hoofd heen en weer gaan en in beweging komen. Ja, toch? Zo gaat het bijna wel. Constant Meijers is voormalig hoofdredacteur van muziekkrant Oor. En Thijs Havens is filmprogrammeur bij iFilmmuseum. En zelf ook muzikant en componist. Thijs, klopte het nou dat jij ongeveer in de buik al hebt gereageerd? Het verhaal van wil. Je moeder, het verhaal wil inderdaad. Deze muziek. Dat mijn moeder hoogzwanger ergens. Ergens in die jaren inderdaad in de bioscoop bij deze film zat. En dat ze de hele film eigenlijk onrustig was, omdat ik die hele film lang zat te trappen. Je was al aan het dansen in die buik. Ik vond het toen al een goede film. Ik ben een van de weinige mensen die al voordat hij geboren werd. En zo ben je muzikant geworden. Ja. Dus daarin is gewoon al het zaadje geplant. Nou ja, eigenlijk wel, ja. En toen heb ik heel lang, En toen later kwam het terug toen ik zelf muziek ging maken. En toen voelde je wel meteen die vibe ook. Toen en die liefde ervoor. Herkende ik iets. Ja. Nou is natuurlijk, even de woorden bij de poster erbij te pakken, de beste concertfilm ooit gemaakt. Constant, het is nogal een bewering om te doen. Het is een hele grote. Nee, klopt niet. Maar het is wel een hele erg goede film. Kijk, ik ben van een oudere generatie. En de Talking Heads maken deel uit van een revolutionaire ontwikkeling in de tweede helft van de jaren 70, de punk en de new wave. Ik had daarvoor eigenlijk al een hele ronde gelopen van de Beatles. Ik was in 64 naar Liverpool gelift. En ik had de Eagles leren kennen en Neil Young. En we waren inmiddels van een bandje met drie instrumentalisten en een zanger naar gigantische stadionconcerten gegaan. En dat betekende dat nieuwe jonge groepjes, die hadden eigenlijk geen kans. Ja, ja. En daar moest een doorbraak in komen. En die doorbraak kwam in 76 met de Sex Pistols. Die kwam met de Ramones. En die kwam met de Talking Heads. En dat deed zich meteen een soort van splitsing voor. Dat was de hele rauwe punkmuziek en de iets meer artistieke new wave muziek. En zeg maar de leiders van de new wave, dat zijn de Talking Heads. Ja, en ik kan me voorstellen, dus we kunnen ook wel even naar een mooie compilatie luisteren, dat mensen niet direct vijf nummers allemaal kunnen opnoemen, maar als ze het horen, denk je, oh ja, dat. Thijs, hebben ze jou ook echt als muzikant beïnvloed? Ja, zeker. Hoe? Ja. Nou, wat ik altijd heel interessant gevonden aan Talking Heads, wat je ook al zei, is dat zij aan de ene kant behoorlijk zeg maar arty waren en inderdaad de leiders van een soort wat meer artistieke new wave. Maar met name met deze plaat, dus en dit live concert, dat ze ook echt weergeloos dansbare muziek maakten en dat eigenlijk combineerden. Dat vind ik heel bijzonder aan die band. Dat ze zowel extreem dansbaar waren als toch ook allerlei, toch ook wel hele diepgaande ideeën die erachter zaten. Ja. Het was ook best wel een intellectuele band. Het waren allemaal gitaristen, geloof ik, Harvard alumnus. Dus ze hebben ze elkaar ook leren kennen, toch? Met studeren. Of op een kunstacademie, geloof ik. Ja. Dat ze in ieder geval dat kwam goed samen vanuit verschillende achtergronden. Ja. Wat ook goed werkte. Is het, als je het breder trekt, Constant, wat is de betekenis van hun voor de muziekgeschiedenis? Want Thijs geeft aan hoe het hem inspireert. Nou, de de betekenis is om te beginnen de aandacht die ze trokken bij het begin van die ontwikkeling met de New Wave. Maar de ontwikkeling die de band heeft doorgemaakt, die is buitengewoon bijzonder. Want het begon vrij simpel, ook inderdaad met drie instrumentalisten en een zanger. Ik weet nog dat ik ze in 1977 dus voor het eerst zag in Paradiso. En niet zo onder de indruk was, omdat het allemaal nogal dun klonk. Zijn stem was eigenlijk nog vrij wankel en niet echt overtuigend. Maar gaandeweg heeft hij en zijn muzikanten hebben zich ontwikkeld tot een gigantische kracht die hele grote stadions konden vullen. Waarbij volgens mij ook de invloed van Brian Eno niet valt te onderschatten. Want dat de blik richten naar Afrikaanse ritmen en dergelijke, ja. Caribische ritmen, dat heeft een enorme push aan die band gegeven. Het ook een hè? Dansband gemaakt wereldwijd. En daar komt nog een tweede aspect bij, en dat zien we ook heel goed in die film. Dat is het bewegingsidioom van David Byrne. Van David Byrne, ja. Want, de frontman. Ja. Ja, maar hij beweegt eigenlijk op een hele stokkerige manier, bijna als in oude zwart-wit filmpjes. Ik zag onlangs toevallig een klein filmpje voorbij komen waarin hij thuis stond te oefenen, die bewegingen. Okay. En ook uitlegde dat ze wel simpel lijken, maar dat helemaal niet zijn. Ja, het is heel... Alexander Pechtold, heb je het plaatbeeld voor of niet? Ja. Het is echt schokkerig. Het is schokkerig. Ja, ja, ja. Alsof iemand bijna, wij spreken, een epileptische aanval krijgt. Ja. Een enorme schokkende, en heel cartoonesk, tegelijkertijd heel cartoonesk ook, ja. En ik zag gisteren een filmpje van een Amerikaanse talkshow in die tijd toen dat uitkwam. En toen werd hem ook gevraagd, geloofde David Letterman, hoe kom je eigenlijk aan die bewegingen? En toen deed hij de hele tijd zijn hand zo tegen zijn hoofd, tegen zijn voorhoofd. Ja, dus vloog zijn hoofd naar achteren. Ja, dat kreeg ik gewoon uit de muziek. Want dan hoorde ik op de muziek opeens iets waar ik van schrok. En dan deed ik mijn hand zo naar achteren. Ja, want welk nummer doet hij dat nou? Dat zie je hem continu ook bij het concert doen. Ja. En helemaal naar achteren buigen. En met die handen van links naar rechts. En dat legde hij uit. Dat is alsof mensen een zebrapad oversteken. Dan ging hij dat ook met die presentatie. Kun jij dat ook doen? Zo met naar rechts en dan met de handen naar links. En zo heeft hij een heel idioom ontwikkeld. En dat is heel specifiek. Ja, heeft dat dan ook te maken dat iemand misschien zoveel energie heeft dat het geluid van de stem eigenlijk te weinig is om de expressie te tonen dat het hele lichaam mee gaat doen? Ja, nou ja, kijk, in de rock and roll, de popmuziek, is de presentatie niet van ondergeschikt belang, hè? Nee. Je wil naar iemand kijken omdat hij iets heeft. Het is of Mick Jagger, of het is Elvis Presley. Hij of is ook wel interessant, denk ik, want hij heeft natuurlijk een heel boek ook geschreven. Ja, precies. Alles is bewust, toch, uiteindelijk. Maar hij denkt heel erg na over hoe ze overkwamen als band. En volgens mij dat boek en dat How Music Works. Dat begint ook met een heel hoofdstuk eigenlijk over hoe... met een hele verhandeling over hoe nauw het komt. Wat je bijvoorbeeld aan hebt op een podium. En dat zelfs al het type blues is al een soort... signaal. Of je bent een beetje kakkerig, of je bent net, of het is net wat arty. En dat ze ook in die tijd ook stad en land afzochten om dus op zoek te gaan naar een soort van podium outfit. Ja. En die verschillen natuurlijk nogal. Je hebt natuurlijk een van die opvallende is dat hij zich ongeveer 3 meter breed maakt. Zeg maar. Ja, dat hele grote pak waar die loopt. Ja, dat is geïnspireerd op het Japanse No en Kabuki Theater. Wat trouwens ook gezegd moet worden, ook over de band, want jij zei inderdaad dat ze in de begintijd gewoon zo met 3-4 muzikanten hadden. Voor deze film hebben ze wel even uitgepakt. Hebben ze die band meer dan verdubbeld. Ja. Dus met een hele hoop muzikanten erbij. Ja. Ja. Met ook een hoop extra percussionist en de gitarist Alex Weir, onder andere. Ja. Waanzinnige gitarist. Is ook op mij wel persoonlijk. En daarna heeft David Byrne nog die film American Utopia gemaakt een paar jaar geleden. Die is een enorm succes geworden. Oh. En die is heel bijzonder omdat hij daarin de leden van zijn begeleidingsgroep ieder een instrument heeft omgehangen. Een drum om je middel of een saxofoon om je nek. En daar heeft hij met die hele groep een choreografie gedaan. En ik denk dat mede door het succes van die film ze misschien op het idee zijn gekomen om deze film nu ook weer terug te brengen. Dat zou best kunnen. Dat vermoeden heb ik. Met hier een regisseur dus die eigenlijk die ontwikkeling... grappig genoeg heeft hij ook eerder Jonathan Demme aangegeven. Ja. Dat hij in eerste instantie Talking Heads zag en dacht... nou, een beetje statisch gebeuren. Ja. Maar daarna zag hij ze enorm groeien. Hij is de regisseur dus van de film, de concertregistratie. Maar die Demme heeft in 2006 ook nog zo'n film gemaakt met Neil Young. Ook weer even succesvol? Heart of Gold. Okay. In de oude Grand Ole Opry in Nashville. Ook heel bijzonder. Ik wil nu even naar de opening van Stop Making Sense met David Byrne dus. Solootje. Get a Blaster staat op het podium. Ja. Akoestische gitaar heeft hij om. Ja, vet. Het geluid komt trouwens niet echt uit die Get a Blaster. Maar het kwam uit de tafel. Serieus? Ik wil helemaal niet horen. Ja, heb ik het nou verklaard? Maar dan staat hij daar in zijn eentje, hè? Ja. Nou ja, dat is heel sterk. Dus volgens mij bouwen heel die show op. Dus het begint met alleen hem. En die eerste 10 nummers of zo, gewoon, dan zeg maar, komen er iedere keer wat muzikanten bij. Ja. Dus het wordt ook langzaam, ook wordt die band steeds groter. Tot aan het einde een soort dampend, weet ik veel, funk orkest staat eigenlijk. Met, ik denk wel 10 man of zo. Ja. Uiteindelijk, ja. We gaan straks nog uitgebreider naar de muziek luisteren. Ja. Top. Dit is dan die start. En wat het mooie is, wat je volgens mij vaker ziet als het documentaires worden, dan wordt ook de making-of gemaakt en de voorbereiding. Dat is denk ik constant uniek aan dit concert ook. Het is het concert. Het is het concert, ja. Ik hoorde ook en las ook dat ze hebben gedacht om het publiek in de beelden te betrekken. Dat hebben ze niet gedaan. Omdat dat zou afleiden, moesten ze ook licht op het publiek zetten. Het zou de concentratie op het podium verminderen. Dus ze hebben nog wat publiekshots apart opgenomen en er later bij gemonteerd. Met alle muziekfilms die ik ken, ben ik eigenlijk nooit zo heel erg geïnteresseerd in het publiek. Want het doet eigenlijk altijd hetzelfde. Dus dan denk ik, laat mij die artiest maar zo lang mogelijk zien. Dat de mensen juichen, dat weet je op een goed moment wel. Maar het is heel bijzonder. Het doet me ook denken aan The Last Waltz, wat ik een even goede of misschien nog betere film vind, maar ook een historisch goede film, waar de regisseur op een gegeven moment twee muzikanten voor de microfoon ziet weglopen van de microfoon. En meestal volgt de camera dan, maar dat doet hij niet. Hij laat gewoon alleen die microfoon zien, totdat die twee jongens zijn van de band weer naar die microfoon toekomen. Nou, dat soort dingen geeft een film een enorme extra waarde. Ja. Maar is het genre van zo'n film, is dat nou aanvullend of kan je het ook in plaats van? In plaats van wat? Nou ja, van een echt concert. Want je ziet ook wel eens de livestream een of andere opera of zo. En dan denk ik, ja, maar het is toch anders dan de beleving. En dan vind ik met achter de schermen of de making-of, dat geeft een extra waarde. Maar dat is nu wat deze toch zo sterk maakt, Thijs. Wat wel heel bijzonder is, is dat hij heel erg op het podium filmt. En dat is natuurlijk iets wat je als fan nooit kan. Hoe waanzinnig een concert ook is. En hij heeft er dan ook allerlei zeg maar zwierige camerabewegingen op het podium. Je staat echt tussen die band, letterlijk. En dat is wat deze film wel. Was overal over nagedacht? Ze hebben ook gerepeteerd. Ze hebben het eigenlijk 4 avonden geschoten. Dus ze hebben eigenlijk 4 keer de hele show geschoten. En ook het 4 keer opgenomen. En ik heb ook gehoord dat uiteindelijk nog wel een hoop gepuzzel was. Omdat dus van sommige nummers was dan van één show was het geluid beter. Maar, zeg maar beelden wat minder. En van anderen, dus hebben we daar uiteindelijk achteraf, ze hebben wel een beetje gesjoemeld. Dus hebben we uiteindelijk een soort best of van 4 avonden gemaakt. Live, dan ben je aanwezig in de muziek. De film laat je aanwezig zijn op het toneel. Ja. En dat is een andere waarde en werking. Maar je bent opeens veel dichter bij de artiest. Want zeker de laatste jaren met die grote concerten zie je de artiest eigenlijk alleen maar op een beeldscherm. Heel ver een poppetje. Ja, klopt. Je staat op zo'n afstand. Maar hebben ze dit nog wel nagedaan? Heb je dit bij andere concertfilms ook gezien? Dat het zo vanuit het podium wordt gefilmd? Nou, laat ik zeggen, Spike Lee met de American Utopia. De Demi met die Neil Young, dat is ook vanuit het toneel gefilmd. Ja, hij komt eerst op met zijn gitaarkoffer, gaat zitten, doet de koffer open, pakt zijn gitaar, stemt en dan begint hij in zijn eentje te zingen. Dat is wel vergelijkbaar. Zullen we even luisteren? Ja. Slippery People. Januari is de officiële release en er zijn verschillende voorvertoningen. Dit weekend al van Stop Making Sense en dan maar hopen dat ze die stoelen even weghalen. Dat gaan wij doen in live. Echt? Goed. Ja. NPO Radio 1 podcast. De roestvrij stalen koe waar gras in gaat en melk uitkomt. Binnenkort eten we echte kaas waar geen koeien aan te pas zijn gekomen. Heel ingewikkeld, veel slangetjes. Kaas uit het laboratorium. dat kan de wereld gaan veranderen. Bijvoorbeeld hier heb je kaasjes. Ah. Maar dat is best veel al. Luister naar Hoe Kaas de Wereld Redt. Dit is toch de toekomst dat je ziet. Nee. Dat vind ik zo cool. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoires van Barbara Streisand. Een van de meest veelzijdige en succesvolle entertainers aller tijden. Mijn naam is Barbara. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Hou op met politieke peilingen, zei Alexander Pechtold eerder vanochtend hier aan tafel. Laten we het over de inhoud hebben. Nou, we gaan zo een poging wagen. Eerst nu, vanaf 2026 komen er nieuwe, snelle asielprocedures in Europa. Er wordt er meer over in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want na jarenlang onderhandelen is er een nieuw Europees migratieakkoord. En daarin staan onder meer afspraken over versnelde procedures en een screening voor iedereen, vertelt correspondent Ardi Stemmerding. Dat betekent dat alle migranten die de EU willen komen aan de buitengrenzen, bijvoorbeeld in Italië of Griekenland, eerst daar in een screening moeten en dat ze dan binnen 7 dagen horen of ze kansrijk of kansarm zijn om een asielvergunning te krijgen. Kansrijke asielzoekers die mogen verder Europa in. Kansarme asielzoekers, zoals die uit veilige landen als Marokko en Bangladesh, worden vastgezet en moeten hun procedure in gevangenschap afwachten. Als migranten geen recht hebben op asiel, dan worden ze teruggestuurd. 1 op de 10 vrouwen bleef vorig jaar 1 of meerdere dagen thuis door klachten door zwangerschap, de overgang of menstruatie. Dat blijkt uit een enquête van het CBS en TNO. Het is het eerste onderzoek naar verzuim als gevolg van dit soort klachten. De menstruatieklachten die komen het vaakst voor, maar die klachten zijn ook snel voorbij, meestal binnen 5 dagen. Bij overgangsklachten verzuimden 6 op de 10 vrouwen korter dan een werkweek. En bij zwangerschapsklachten blijft 3 op de 10 3 weken of langer thuis. Voedselbanken krijgen minder spullen binnen doordat supermarkten meer doen tegen voedselverspilling. Dit jaar kregen ze 20% minder eten binnen vergeleken met vorig jaar. En doordat er vooral minder gezonde etenswaren binnenkomen, dreigt er een tekort te ontstaan voor klanten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een tijdelijk klimaatfonds. Daarin moet €35 miljard komen om de economie te verduurzamen en de CO2-uitstoot te verminderen. Een ruime meerderheid stemde voor. Het elektriciteitsnet is nu ook te vol in Den Haag, Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen. Dat betekent volgens de netbeheerders dat bedrijven die veel stroom gebruiken de komende jaren geen nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Voor gewone klanten verandert er niets. De Surinaamse oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse hoort vanmiddag of hij ook in hoger beroep wordt veroordeeld voor zijn rol in de decembermoorden in 1982. Toen werden 15 tegenstanders van het toenmalige militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord. Het Surinaamse OM houdt vast aan de eis van 20 jaar cel. En de veiligheidsmaatregelen rond het gerechtshof in Paramaribo zijn flink aangescherpt, vertelt correspondent Nina Jurna. Zo is er overal extra politie ingezet en zullen ook de toegangswegen naar het centrum van de stad, met name ook richting de rechtbank, worden afgesloten. Daar wordt ook veel meer gecontroleerd. Pers kan wel richting de rechtbank komen en natuurlijk ook de nabestaanden. Maar ja, mensen zullen echt gecontroleerd worden waarom ze in die omgeving moeten zijn. De uitspraak in de zaak wordt verwacht tussen 1:00 en 2:30 Nederlandse tijd. En de PC-hoofdprijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. Aan de prijs is een geldbedrag van €60.000 verbonden. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een Nederlandse auteur voor een telkens wisselend genre, verhalend proza, beschouwend proza of zoals dit jaar poëzie. De jury noemt Lampe een van de meest eigenzinnige dichters van nu. Ze stelt prangende vragen over klimaat, lichamelijkheid en digitalisering. En poëzie helpt volgens Lampe om toch te blijven ademen en mentaal ruimte te vinden om met grote crisis om te gaan. Het weer nog, vooral in het zuiden en het westen, nog af en toe de zon vanochtend. In het noorden komen er al buien voor. Later in de middag en avond volgt overal regen. Het wordt ongeveer 8 graden bij een stevige westenwind. En morgen gaat het dan nog harder waaien in het Waddengebied stormachtig. Het wordt ook nog iets zachter morgen met een graad of 10. Dankjewel, Michel. Dan weer naar het verkeer. Bianca Damink. Het is her en der wat rommelig onderweg. Op de A67 in Noord-Brabant sta je in de file van de Belgische grens naar Eindhoven voor knooppunt De Hocht. Komt door een ongeluk, het oponthoud is 10 minuten. De A50 van Os naar Apeldoorn heb je ook 10 minuten vertraging bij de afrit Hoenderloo door een pechgeval. En de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is al de hele ochtend dicht bij knooppunt Terbrechtseplein. Er gebeurde een ongeluk. Vanuit Gouda kun je omrijden via Den Haag. Daardoor sta je ook in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Daar is het oponthoud een kwartier. En het is nog druk op de A15 van Gorkum naar Europoort tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Heiplaat. Door de nasleep van een ongeluk. De vertraging is bijna een half uur. Ster. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister. Schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees Luister. Nu in de boekhandel. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Hij is bereid tot een robbertje vechten, maar hij is ook op zoek naar verbinding. Het is niet eerlijk als ik zeg dat mijn minderwaardigheidscomplex door Nederland komt. In volle zalen de theatermaker die met zijn eigen verhaal het publiek ontroert, Saman Amini. Zijn portret vanavond om 21:30, Avrotros, NPO 2. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guylaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Hier aan tafel onze spraakmaker, dat is vandaag Alexander Pechtold. Constant Meijers is er, voormalig hoofdredacteur van muziekkrant Oor en nog steeds schrijver en journalist. En Thijs Havens is muzikant en componist en filmprogrammeur bij iFilmmuseum. Wat hebben jullie samen, Constant en Alexander? Nou, het is heel apart dat ik Alexander Pechtold hier tegenkom. Want ik heb eerder dit jaar een boekje uitgebracht, Het Einde van de Democratie. En dat is eigenlijk ontstaan door een opmerking van Alexander in een televisiedocumentaire waarin Kees Boman en een jongere collega een jaar werden gevolgd. En hij had toen moeten aftreden, of is toen afgetreden. En toen zei hij op zijn balkonnetje van zijn werkkamer in Den Haag tegen Kees, zat hij een beetje zo te klagen over de mensen, wat hij er allemaal van dingen vinden. Zei Kees, het is toch maar de vraag of de democratie is opgewassen tegen de publieke opinie. Ja. En dat is bij mij ingeslagen en dat is bij mij gaan groeien en bloeien. Dat heeft uiteindelijk geleid tot dit boekje, omdat ik toen ben teruggegaan. Ik ben begonnen met Philips en het opsplitsen van een centrale kamerlamp naar individuele lampen. Dat heb ik uitgewerkt via versplintering, mediaontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, naar de dag van vandaag, waarin we met al die grote problemen die we tegelijkertijd hebben, ons de vraag kunnen stellen, gaan we dat via de democratie oplossen? Je houdt ervan om het klein te houden, hoor ik al. Het is wel bijzonder. Charlotte Nijs was het, hè? De jongere collega waar je het over had. Die niet meer daar zit bij RTL. Nee, die zit bij Eén Vandaag inderdaad. Ja. Bij het Eén Vandaag opiniepanel. Ja. Nou mooi, het ligt er het boekje, dus het kan gelezen worden. Einde van de democratie. Dankjewel. We hadden het met jullie natuurlijk ook over de concertfilm Stop Making Sense, die dit weekend wat voorvertoningen gaat krijgen. De beste, ooit, wellicht. Ga er naartoe of niet, wat u wil. Wij gaan dit half uur nog de Nationale Nieuwsquiz spelen. U krijgt daarvoor alvast een aanwijzing, een vraag uit de tweede ronde. Die vraag luidt, welke met kerst veel gehoorde zangeres is na 7 jaar weer single? Make my wish come true. Hey, ik weet niet, maar jullie mogen het helemaal niet zeggen. Nee, het is voor de quizkandidaat. Oh, het is voor de quizkandidaat. Ja. Ja. Hebben wij dan nu ook een punt? Nee. Want ik zeg helemaal niks. Nog 2 dagen. We gaan het over Den Haag hebben, meneer Pechtold. Dan gaan de Haagse luiken even dicht voor het kerstreces. Ja. Tot die tijd maakt inmiddels informateur Plasterk wel een begin met een gesprek hebben kunnen zien. De PVV, VVD, NSC en BBB gaan kijken of de vorming van een kabinet mogelijk is. Lange tijd ben je natuurlijk fractievoorzitter geweest, partijleider van D66 en ook de opponent van Geert Wilders. Volgens mij hebben we nog weinig reactie gehoord sinds de verkiezingsuitslag uit uw mond. Moest zo lang bijkomen? Nee. Maar kijk, ik vind het prima om zo nu en dan mijn mening te geven. Om de hele tijd te orakelen over de huidige generatie, dat vind ik ook weer wat overdreven. Maar ja, in jouw afscheidstournee dacht ik, ik wil keer bij Guylaine zitten. Ja, en als het dan over Den Haag moet gaan, neem ik dat maar op de koop toe. Ja. Maar wat was het overkoepelend sentiment op die 22e november? Ik merk dat ik de afgelopen jaren de gevoelens van, dat zal wel niet gebeuren, of maar zover zal het toch niet komen, inmiddels helemaal kwijt ben. En met een halve blik op de Verenigde Staten. Ik volg dat altijd met het gevoel van wat daar gebeurt. Dat kan 10-20 jaar later in Nederland ook gebeuren. Een totaal gepolariseerde samenleving, waar ook de media totaal in kampen politiek zijn ingedeeld. En daarmee berichtgeving je in je eigen bubbel tot de totale waarheid wordt verkondigd. En dan kijk ik nu, en ik wil dat niet dramatiseren, naar de stap naar Wilders de Grootste en zo'n kabinet wat in die pas gaat lopen. En dan denk ik, waar komt een keer het moment dat we weer positieve politiek gaan krijgen, niet afzet op een ander, op migratie als een soort alomvattende ellende die de woningnood, de zorg en alles kennelijk in zijn greep houdt. Wanneer maken we die omwenteling weer eens? Want er is, nou ja, als je kijkt naar wat er wat mensen hun stemgedachte heeft beïnvloed, is onder meer ook wel die migratie. Ja, half jaar daarvoor was het stikstof en nu was het migratie. Ja, maar u heeft eerder zelf ook wel over migratie gezet, dat heel veel politieke partijen uit een schuttersputje, als uw woord letterlijk, moeten komen. En die, dat zij gewoon niet een helder standpunt op dat hele dossier hebben geformuleerd. Dat heeft een Wilders wel gedaan. Klopt. Dat zag je natuurlijk al jaren geleden bij een partij als de Partij van de Arbeid. Hè, die kennelijk de ik denk heel goed voor mensen met lage inkomens op zou kunnen komen, is opgekomen, daar een lange traditie in heeft, maar in die volkswijken wel kwijt is geraakt de problematiek die mensen nou eenmaal in het portiek voelden. Mm. Hè? Om het zo maar eens te zeggen. Het werd gezien als een bestuurderspartij. Ja, hè, dus te technocratisch. Maar ja, ik ben heel geïnteresseerd in wat er nu gaat gebeuren. Ik hoop maar ook even echt dan toch, want ik wil daar toch wel even stil blijven staan. Ja. Want er wordt vaak gezegd van, is het succes van Wilders? Is dat alleen het succes van Wilders? Of is dat ook geweest dat andere partijen kennelijk niet goed hun standpunt hebben overgebracht? En omdat zelf heeft gezegd van over migratie, ook over uw eigen D66, van ik mis gewoon een duidelijke statement. Hm. Klopt. Nee, kijk, iets rauwer de wedstrijd in en gewoon ook durven zeggen, zwart-wit waar je voor staat, dat vond ik rond dit thema tekortschieten. Ik heb zelf meegemaakt dat waar de verkiezingen over gaan soms opeens oppopt. Hè. Deze hadden we denk ik met z'n allen wel kunnen zien aankomen. En ik denk dat heel veel partijen toch een beetje het gevoel hadden, ja, maar mensen zullen toch wel gezond verstand hebben, et cetera. Ik zeg niet dat de kiezers daarop geen gezond verstand hebben, maar dat het zo zich verengt tot, en dat bijvoorbeeld alle andere standpunten van de partij van Wilders daarmee ondergesneeuwd raakte en ook uitspraken uit het verleden. Niemand durfde meer gewoon een keer te zeggen, maar is dit niet die vent van Kopfoldertax? Is dit niet die vent van, wel aan bod gekomen? Een paar keer, maar wat het werd wat salonveeg, ook door het gedrag van andere partijen. Wel, niet mee. Nou, we zien het nog wel als die de grootste is. Dus ik neem eigenlijk Wilders helemaal niks kwalijk. Hij heeft gewoon hartstikke met veel ervaring gedaan. Het is eerder dat andere partijen dat hebben laten liggen. Ja. Ja, komt ik denk, dat is ook mijn boekje. Gaan er niet altijd in boek zitten. Maar de partijen, die oude partijen, we moeten de hand in eigen boezem steken. Die hebben veel dingen laten liggen die mensen ergeren. Die ergeren mij, die ergeren ook andere mensen. Groningen niet oplossen. De toeslagenaffaire niet oplossen. Met dan immigratie niet oplossen. Omdat het ook niet 1-2-3 opgelost kan worden. Juist. Maar dan is een ander element dat er steeds, en daarom ben ik niet optimistisch, naar wat jij zegt, die televisie die elke avond, en ook de radio, de incidenten van de dag braakt, ter tafel brengt. Ja. Begrijp je? En de televisie die sinds het begin van deze eeuw 4 partijleiders omhoog heeft gebracht. Dat is Fortuyn, dat is Wilders, dat is Baudet en dat is Van der Plas. Maar ik vind het wel te makkelijk om dat heel erg op die televisie en de media te gaan afschepen. Nou, volgens mij heeft dat een belangrijke invloed. Zeker, dat geloof ik meteen. Maar er zit volgens mij ook een soort wurggreep, want mensen worden ook, politici worden afgerekend, ook in lijst met de verkiezingen, als ze zich niet genoeg hebben weten te profileren. Nee, maar dus profileren er zit ook vanuit die politieke partijen. Ja, maar die problemen die we hebben, die vragen om een lange termijnvisie. Ja. Die vragen om een langere adem. Ja. En de samenleving bestaat uit kortademigheid. Zeker. En ik denk dat die botsing onder meer heeft geleid tot de situatie waarin we nu zitten. Als je kijkt naar andere Europese landen en de verkiezingen daar, debatten tussen Franse presidentkandidaten, de Duitse tv, dat is toch van een ander niveau dan in Nederland. Waar ik vind het hartstikke leuk dat mensen bij het Jeugdjournaal staan. Maar kijk dan naar verkiezingsuitslagen, meneer Pechtold. Daar zit een alternatief voor Duitsland, wordt ook alleen maar groter. Ja. Le Pen is ook groot, Meloni is ook groot. Trump, Johnson, allemaal mannen die het naar zichzelf hebben toegewerkt. Zeker. en het is ook niet een one-size-fits-all oplossing. Alleen ik zie wel trends. En als ik dan de VS als rampzalig voorbeeld zie, dan denk ik wel, waar gaan we? Want de teleurstelling is kennelijk ook groot. Als er voor 36 kamerzetels in het voorjaar nog wordt gestemd op BBB en een half jaar daarna nog maar voor 7 zetels, zijn die mensen dan een nieuw snoepje van de week aan het zoeken? Of zijn ze inmiddels al, ik kan het me niet voorstellen, in die BBB teleurgesteld? Het maakt een onrust, het maakt 80 nieuwe Kamerleden, het maakt de verhouding tussen Tweede en Eerste Kamer. Dus ik ben het wel met Constant eens. Die democratie, als je die niet onderhoudt en en ook de spelregels daaromtrent. Dan gaat hij aan zichzelf ten onder, omdat hij daar niet tegen bestand is. Nee. En dan vraag ik me ook af hoe je als partij daarin meegaat. Rob Jette, partijleider van D66 nu, gaf zelf na de verkiezingen aan: ik denk dat wij eigenlijk best heel goed beleid hebben gemaakt. Alleen wat we hebben laten liggen is om te laten zien dat wij ook dicht bij burgers staan. En ik vind nog een belangrijke toevoeging erop, want ik vind dat het knap was dat hij die zelfanalyse deed. En dat de overheid niet alles kan maken. He? Bij het CBR heb ik nog steeds wachtlijsten door corona. Maar waar komt dat door? Omdat de arbeidsmarkt mij verhindert om snel nieuwe examinatoren op te leiden. Omdat het ziekteverzuim, corona, we hebben het er niet meer over, maar we hebben heel veel coronagevallen, me hindert. Ik moet gewoon durven zeggen dat ik sommige dingen, al zou ik ze met alle goud van de wereld willen, niet kan. Ja. Groningen oplossen, als je ongeveer 1 jurist en 1 makelaar en 1 schade-expert per huis moet neerzetten om dat te regelen, en ze zijn er niet, je kan aan groeiend gras niet trekken. Maar kan je dan zeggen, dan is het in die zin logisch en misschien ook goed, want Wilders zegt die oplossingen te hebben. Laat het maar doen. Nou ja, dat was ook mijn stelling. Van, laat het nu maar ook gebeuren en laten we kijken of dit soort populaire, populistische kreten ook leiden dadelijk tot een ander Nederland waarin dingen kennelijk wel beter gaan. Maar vind je dat niet gevaarlijk? Want moet je dat wel wensen? Weet je wel wat je wenst als je zoiets toestaat? Nou, hebben we ook gedacht, die gaat zich wel aanpassen. En bij anderen hebben we gedacht, die past zich wel aan. Maar in die zin hebben wij niet een tweepartijenstelsel. Nee, maar dat is een groot voordeel. Wij hebben een parlementair stelsel. Ja, nee, maar kijk, vind ik het avontuur wat hachelijk is? Ja, maar heeft de democratie gesproken en moet de kiezer er weer achter komen dat stemmen op politieke partijen anders is dan op eilanden waar mensen weggestemd moeten worden, of zangprogramma's of wat dan ook. Dat onderscheid van de waarde van je stem en je participatie in de democratie, dat moeten we met z'n allen weer zien. En laat dat maar door, of dat ze het goed doen, of dat ze door de mand vallen. Ja. Ik bedoel, het afschaffen eigen risico. 6,5 miljard gaan we dadelijk. Nou, wij hier aan tafel kunnen dat waarschijnlijk best betalen. 6,5 miljard? Nee, 6,5 miljard om het af te schaffen. Ja, nee, dus met 385 euro kunnen wij wel betalen. Maar ik zorg liever dat dat geld wat ik zou kunnen betalen dadelijk niet op mijn bankrekening staat, maar in de kwaliteit van de gezondheidszorg. Kan het niet misschien... Nou, laat maar zien of dat dadelijk... Ja, misschien komen er verfrissende ideeën uit, omdat het juist weinig gevestigde partijen zijn. Ik geef ze daarmee een positieve kans. Maar ik vond het wel jammer dat Wilders helemaal niks wilde toegeven in wat hij in het verleden heeft gezegd. Nee, en dat kijk, waar ik van geniet, een andere pet op. Waar ik als politiek junkie van geniet, is natuurlijk dat Omtzigt ook met een stuk papier naar buiten loopt met daarop teksten. Ja, dat is voor de fijnproevers. Ongeluk, toch? Dat Wilders ook een beetje staat te murmelen over goed gesprek. We houden de energie erin. Bedoel, dan denk ik... Kijk, zo moeilijk is het dus. Nee, maar als je de grote verbinder wilt uithangen, dan begin je eerst toch eens iets toe te geven van wat je in het verleden hebt gezegd. Nou ja, hij geeft aan, dat heb ik als oppositieleider gedaan en ik heb nu een andere functie. En wie gelooft dat? In die functie... Ja, dat is toch een beetje een slager die groente verkoopt. Wie gelooft dat? Wij konden het niet laten even het archief in te duiken om nog wat oude debatten terug te luisteren. Oh, tussen Wilders versus Pechtold. Ja, voorzitter, even de onderbreking in de beledigingen. Noemde u het nou ook net koptax? Kopvoddentax. Kopvoddentax, ook een stijlvolle vergelijking. En nou gaat u hier met een voorstel komen wat eigenlijk aan een eenschakeling van beledigingen is naar een bepaalde bevolkingsgroep weer. Heel veel Nederlanders zijn vreemden in een eigen land geworden. De heer Pechtold. Voorzitter, dat ideaalbeeld van vroeger, over welke periode heeft de heer Wilders het dan? Nou, in ieder geval in de periode voordat u in de politiek zat. En voorzitter, inderdaad, het is elke keer toch weer even die islam, hè? Het is die islam. Niet even. Maar het is even. Het is elke keer bij de heer Wilders die islam. Wij nemen die mensen serieus. En u zou dat moeten doen. In plaats van zijn schaap te staan lachen aan de interruptiemicrofoon. U zou dat moeten doen. Het is een hoop lawaai maken. Het zijn moties van wantrouwen. En het stelt nul, nul voor. Dit ging ook over wetsvoorstellen, waarbij iedereen ook wist dat ze niet haalbaar waren en soms ook ongrondwettelijk. Ja. Is daar dus, want we hebben het net over de rol van de media gehad. Heeft eerder ook gezegd, het is heel belangrijk dat je bij een debat twee wereldbeelden helder uiteengezet hebt. Ja. Dus we kunnen zeggen dat de andere kant dat wel heeft laten liggen. Hebben we Rutte gemist? Ja, kijk, ik zeg altijd, de D66'ers hebben een comma nodig om tot een punt te komen, omdat we van iets meer nuance houden. En de one-liners, ik kon het ook redelijk. Dus ik overleefde wel in die gevechten met Wilders, maar... Die zijn natuurlijk altijd makkelijker. Hè? We hadden het net over graaiflatie. Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment zei ik tegen Paul van Ween, Menen, onze onderwijsvoortvoerder, probeer eens iets te verzinnen rond die klassen die maar uitpuilen. Nou, je had het begrip plofkip al. En toen kwam die met plofklas. Nou, dat deed het lekker. Maar heb je nou dat nodig om aan te tonen dat 35, 37 leerlingen in een klas te veel is? Nou, kennelijk in deze tijd wel. Ja. Dus je moet en kunnen. Je moet met Rutger Kastricum en Tom Staal om kunnen gaan. Je moet bij Buitenhof misschien wel meer dan één komma kunnen uitleggen. Dus het vraagt veel van politici. Daar klaag ik niet over. Ik hoop ook niet dat ik klagend overkom. Alleen ik zou het willen doorboren op feiten. Dat zoveel partijen het niet hebben laten doorrekenen. En dat dat usance begint te worden. Ja. Dus dat je niet meer hoeft aan te tonen of al die beloftes waar je dat geld dan vandaan haalt. Ik vond het juist een goede beweging. Van je laat je geld doorrekenen, je laat je klimaatdoelen doorrekenen, je laat je haalbaarheid, is het ook uitvoerbaar doorrekenen. Dat zijn de onafhankelijke scheidsrechters die een beetje weggeduwd worden. Ja, dat is misschien die klassieke politiek waar men nu minder waarde aan hecht. Ja, en dan nogmaals, dan zie ik vandaag Trump. Hè, gelukkig in Colorado nu weer een spannende uitspraak. Maar die gewoon werkelijk de hele waarheid, dat wat we met z'n allen. Ja, het is bijna niet te bevatten wat die man allemaal niet ontkent en stelt. En als je dan AI, hè, artificial intelligence er ook nog bij krijgt. Hoe zorgen we dat een volgende generatie die scherpte, die democratische gevoelens ontwikkelt, dat we geen factcheckers nodig hebben, dat we natuurlijk goede journalistiek nodig hebben, maar dat we zelf als denkend mens uit onze bubbel durven blijven stappen om te zeggen, wordt me hier iets op de mouw gespeld? Moet ik zelf nog even blijven doordenken? Die gestoeld is op wantrouwen, lijkt mij. Ja. Heel kort nog, meneer Pechtold. Ja. Formatie langer dan 6 maanden. Heeft u eerder van gezegd, niet meer doen. Gewoon binnen 6 maanden formeren. Anders weer naar de stembus in dit geval. Nou ja, kijk, nu gaan ze 6 weken over de grondwet nadenken. Ja, ik zou daar 7 seconden voor, of 7 letters. Ja, we houden ons aan tafel. De grondwet. Ja. Ja. Nee, maar dat vind ik toch wel een zorgelijk iets. Dat je 6 weken, wat gaan we dan doen? Ja. Dat is net zoals, we gaan trouwen, maar laten we eerst nog eens even 6 weken over huwelijkstrouw gaan praten. Dus dan ontdekte wel vanaf. Ja. Ja. Maar 6 maanden, wel of niet? Na 6 maanden. Kijk, dan worden ze ook weer eigenlijk in hun eigen kritiek gepakt. Want ja, en zeker Plasterk, die vond het toch een eitje? Ja. Nou, we gaan het zien. Met Pasen hebben we eieren, dus dan moet het wel klaar zijn. Oh, die is flauw zeg. KRO NCRV, Nationale Nieuwsquiz. Gerrit van der Meer, welkom. Dank je. Onze nieuwsquizkandidaat van vandaag. Er is best aardig gescoord de afgelopen maandag. 56 punten. Heb je eerder meegedaan? Nee. Oké. Okay. Ik heb wel geluisterd maandag. Oh, en wist je ook alles? Nee. Oh. Nou, dit geeft hoop. Nee hoor, flauw natuurlijk. We gaan beginnen. Succes. Oké, dank je wel. I am officially running for president of the United States. I want to build a wall. I want to build the wall. We need the wall. And Mexico will pay for the wall. Every woman lied when they came forward to hurt my campaign. The boys are back in town. The boys are back in town. Who totally accept the results of this great and historic presidential election if I win. Het wordt de vraag of The Boy echt helemaal terug is. Want Donald Trump heeft te maken met wat tegenslag in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar. In welke staat mag hij niet meedoen aan de Republikeinse voorverkiezing? Colorado. Dat klopt. Een groep kiezers in Colorado spande de zaak aan omdat Trump zijn aanhangers had opgeroepen naar het Capitool te gaan na zijn verkiezingsnederlaag toen. Zij baseerden zich op een grondwetsartikel opgesteld na welke oorlog? Eerste Wereldoorlog? Het was de Amerikaanse Burgeroorlog. Ah, nog langer geleden. Ja. Zeker. Vraag 3. Weer een fragment. Het Hof van Justitie in Suriname doet vanmiddag uitspraak in het hoge beroep rond de decembermoorden. Ik denk voor de mensen in Suriname is dit wel een historisch moment. Het is het definitieve vonnis in de strafzaak die al meer dan 16 jaar duurt. Ja, straks om 1 uur krijgt Desi Boutersen te horen of hij wel of niet de cel in moet. 4 jaar geleden werd hij al veroordeeld tot hoeveel jaar gevangenisstraf? 20 jaar. Zeker. Dit proces heeft jaren geduurd. De uitspraak zal waarschijnlijk met een hoop emoties gepaard gaan. Wie heeft de Surinaamse bevolking opgeroepen na de uitspraak vooral kalm te blijven? Dat was Boutersen zelf. Ja, ook. Maar we zochten iemand anders. Boutersen heeft het eerder gezegd en iets recenter. Reken me goed hoor, want dat heb ik niet meegekregen. President Santokki heeft ook een dringend beroep gedaan op de samenleving om verantwoordelijk gedrag te tonen en vreedzaam met de situatie om te gaan, zo formuleerde hij het. Vraag 5. Jij gaat een stem beluisteren. Ik moet zeggen wie je hier hoort. Wij doen helemaal niet geheimzinnig over onze nevenfuncties. Wij brengen zelf naar buiten via alle mogelijke kanalen dat wij een initiatief zijn gestart. Enig idee? Ja, ik moet kiezen tussen twee. Kies de goeie. Van Meijeren? Ja, Gideon van Meijeren werd gisteren net als fractiegenoten Baudet en Jansen voor een week geschorst. Wil je daar een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag over? 1 of 2 punten? Doe maar een makkelijke. Een makkelijke. De hele fractie van Forum werd gisteren geschorst voor het niet opgeven van neveninkomsten. Om wat voor een commercieel bedrijf zou het vooral gaan? Maaltijdboxen. Zeker, ja. Met naar verluid Nederlandse artikelen, maar dat bleek ook niet helemaal te kloppen overigens. We gaan nog naar een onderwerp uit de actualiteit. Moet je zien te achterhalen aan de hand van cryptische aanwijzingen. En zo snel als je het weet, hè, geef een seintje, want dan kan je meer punten verdienen. Wat bedoelen we? Waar gaat dit over? 4. Moet dit in de groene of witte was? 3. Wij willen in ieder geval geen ja-knikkers meer. 2. Nou ja, door de bank genomen dan. 1. In 2040 stoppen wij met het investeren in de fossiele industrie. Waar kom je dan op uit? Meer aanwijzingen heb ik niet namelijk. Enig idee? Ja, maar concreet niet. Nee, eigenlijk zochten we gewoon de ING. Ah. Die dus stopt met het investeren in de fossiele industrie. Aha. En de ja-knikkers denken we natuurlijk mensen aan die het allemaal eens zijn. Maar de ja-knikkers hebben natuurlijk ook vanuit de olie-industrie. Dus daar sloegen ze op. En nou ja, door de bank genomen verklaart dan ook dat we ING zochten. Daarmee staat de nieuwsfactor op 5. En dat betekent dat je 12 vragen goed moet hebben in die tweede ronde. Wat best kan. Dus we spelen door. Ja, maar moeten we opschieten. Ja, ik ga snel lezen. De Nationale Nieuwsquiz. Door een spookrijder op welke snelweg is het de hele ochtend chaos rond Rotterdam? Welke snelweg? A1. A20. De stemming over wat is in de VN-veiligheidsraad opnieuw uitgesteld? Israël, Hamas. Ja, staakt het vuren. Er is een Europees migratieakkoord. In Griekenland en welk ander land moet een betere screening van vluchtelingen komen? Turkije? Italië is het. Gaan we daar nog op door. In welk Europees land is een strengere migratiewet goedgekeurd? Frankrijk. Ja, door wie kunnen voetgangers en fietsers in Amsterdam in 2024 ook beboet gaan worden? Boas. Ja, zeker. Volgens het Oekraïns leger zijn hoeveel nieuwe soldaten nodig voor de oorlog tegen Rusland? Tussen de 450 en 500.000. Zeker. Welke met kerst veel gehoorde zangeres is na 7 jaar weer single? Ja, roept u maar. Mariah Carey. Mariah Carey, zeker. Het elektriciteitsnetwerk in Overijssel, Groningen en welke grote stad is vol? Dat was nog enig idee. Nee. Den Haag was het goede antwoord. Okay. Ja, ik las snel. Wil je ook snel de antwoorden geven? 4 vragen waren goed, Gerrit. Kom je op 20? Ja. Dat is niet voldoende. Maar niet te min dank voor het meespelen. Okay. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar Spraakmakers. Graag gedaan. Dit was een programma van KRO. Jij vooral bedankt.